6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 18 januari. Pakistan heeft bombardementen uitgevoerd in Iran als vergelding voor de bommen die dinsdag in Pakistan vielen. En Amerika heeft opnieuw doelen in Jemen bestookt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Volgens het Amerikaanse leger zijn 14 raketten geraakt die klaar stonden om afgevuurd te worden. Het is de vierde westerse luchtaanval op Houthi-doelen sinds vrijdag. Onder leiding van de Amerikanen worden de Houthis bestookt omdat ze schepen aanvallen in de Rode Zee. De rebellen zelf zeggen dat ze dat doen uit solidariteit met de Palestijnen. Bij een auto-ongeluk in Hilvarenbeek in Brabant is een inzittende om het leven gekomen en een ander zwaar gewond geraakt. De auto raakte op de N269 door onbekende oorzaak van de weg bij een rotonde en sloeg over de kop. De inzittenden moesten door de brandweer uit het wrak worden gehaald, maar voor een van hen kwam de hulp te laat. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk in Hilvarenbeek betrokken. De Britse premier Sunak heeft de omstreden Rwanda-wet opnieuw langs het lagerhuis weten te loodsen. Het wetsvoorstel kreeg 320 stemmen voor en 276 tegen. De wet is bedoeld om een eerder plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen nieuw leven in te blazen. De procedure moet migranten afschrikken die de oversteek over het kanaal willen wagen. Er dreigde een opstand onder conservatieven die het plan niet streng genoeg vonden, maar de meeste bonden alsnog in. De wet moet hierna nog langs het hogerhuis en daarna nog eens door het lagerhuis. Rijkswaterstaat gaat bij de veerhavens van Texel en Den Helder netten plaatsen vanwege een afbrokkelend beton. De aanlandingen, de constructies waar de veerponten aanleggen, zijn niet meer in goede staat, waardoor er stukjes afbreken. De netten zijn volgens Rijkswaterstaat een tijdelijke oplossing. De aanlandingen van de veerhavens zijn verouderd en worden over een paar jaar vervangen. Rijkswaterstaat benadrukt dat de veiligheid van de betonconstructies niet in het geding is. Justitie in Suriname heeft een formeel opsporingsbevel verspreid voor Desi Boutersen. Ook zou een zwaar bewapende eenheid een nachtelijke inval in zijn huis hebben gedaan. De oud-president en legerleider is veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege de decembermoorden. Hij had zich afgelopen vrijdag bij de gevangenis van Paramaribo moeten melden, maar dat is niet gebeurd. In Suriname wordt gespeculeerd waar Boutersen nu is. President Santokki zei eerder tegen Nieuwsuur dat hij niet verwacht dat Boutersen naar het buitenland zou gaan. Het is tennisser Anjanska Rus niet gelukt om de derde ronde te bereiken van de Australian Open. In de tweede ronde in Melbourne verloor ze in twee sets van de Russin Anna Kalinskaya met 6-1 en 7-5. Het weer in Limburg valt nog enige tijd sneeuw. Vanuit het noordwesten trekken winterse buien over het land met ook weer kans op gladheid. De middagtemperatuur ligt vandaag tussen de 0 en 5 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Nadat Iran dinsdag luchtaanvallen uitvoerde op Pakistaans grondgebied, heeft Pakistan nu met eenzelfde reactie teruggeslagen. Correspondent Alette André vanuit New Delhi. Alette, wat is er tot nu toe over bekend? Nog niet heel veel. Het nieuws komt net binnen. Maar het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een verklaring gegeven. Gezegd dat dit een vergeldingsaanval was voor dinsdag. En dat het doelwit terroristische schuilplekken in Iran waren. Dus dat daar ook terroristische groepen zitten die aanvallen in Pakistan uitvoeren. Dat ze in het verleden inlichtingen hierover met Iran hebben gedeeld waar niet genoeg mee gedaan zou zijn. Maar waar precies en hoeveel doden er mogelijk zijn gevallen, wie dit dan waren, dat is allemaal niet bekend. En de Iraanse autoriteiten hebben gezegd dat ze het gaan onderzoeken. Zat dit eraan te komen? Was het een kwestie van wachten tot Pakistan dit zou doen? Nou, toch niet. Gisteren werd wel gedreigd met mogelijke serieuze gevolgen. Ook werd in communicatie met Pakistanse media militaire reactie niet uitgesloten. Maar ja, de meeste analisten, zowel in Pakistan als internationaal, hadden toch zoiets van: het is niet waarschijnlijk, niet de meest gewenste optie. Pakistan heeft genoeg problemen. Er werd ook aanvankelijk diplomatiek gereageerd. De Iraanse ambassadeur werd het land uitgezet en de Pakistanse ambassadeur in Iran werd teruggeroepen. Dus daar zou het mogelijk bij blijven. Want ja, Pakistan heeft genoeg problemen. Er is een politieke crisis. Er moeten volgende maand verkiezingen komen. Er is een economische crisis. Enorme inflatie. Met, ja, deels ook door een strikt IMF-programma waar de overheid nu afhankelijk van is. En er zijn ook al andere vijandige grenzen. Met India vooral natuurlijk. Daar is het luchtweersysteem van Pakistan ook eigenlijk vooral op gericht. Niet op Iran. Nou, ook met de Taliban in Afghanistan zijn de relaties steeds slechter. Wat de laatste maanden ook al heeft geresulteerd in gevechten aan de grens. Dus ja, een verdere escalatie is absoluut niet in het belang van Pakistan. Dus ja, dit was niet extreem in de verwachtingen, nee. Het is eigenlijk heel ingewikkeld, want het draait om die terroristische groeperingen die je net al even noemde. Ja, klopt. De aanval van Iran dinsdag was op een, op een groep in Pakistan, Jaisal Adal. Dat eigenlijk een Iraanse groep is, maar die een basis in Pakistan heeft. Net over de grens en die dan weer in Iran aanslagen uitvoert. Het is een groep die onafhankelijkheid wil voor de Iraanse provincie, daarover de grens, Sistan en Balochistan. Maar dus een basis heeft in de Pakistanse provincie Balochistan. En in de Pakistanse provincie Balochistan zijn ook veel separatistische militante groepen actief. En waarvan zij zeggen dat een deel dus weer in Iran basissen heeft. Dus over en weer is er heel veel wantrouwen. En het ging juist net wat beter, want in juli was de Pakistanse legerchef nog in Iran en kwam terug met de belofte dat er juist meer samengewerkt zou worden aan die grens. Inlichtingen zouden worden uitgewisseld. Maar ja, met deze aanval van Iran en nu van Pakistan terug is dat natuurlijk helemaal van tafel. En ja, is het weer terug in enkel wederzijds wantrouwen als het gaat om die, om die militanten die actief zijn. Ze denken dus dat dat het andere land niet genoeg doet om die militanten hard aan te pakken, die weer aanslagen in het andere land aanvallen. En zet de relaties tussen beide landen echt helemaal op het vriesvries eigenlijk. Ja. Dankjewel, correspondent Aletta André. NPO Radio 1. 7 minuten over 6. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur had aandacht voor uithalers in de Rotterdamse haven. Want ook al is het jaar pas 18 dagen oud, de politie heeft er nu al 50 opgepakt. De uithalers zijn vaak jonge jongens die voor de georganiseerde misdaad ladingen drugs uit containers halen. Hugo Hillenaar, hoofdofficier van justitie van het OM in Rotterdam, heeft daar wel een verklaring voor. We hebben meer leden in het HARC-team, het hit-and-run cargo-team. Dus we doen meer strafrechtelijke onderzoeken. We hebben meer informatie, we hebben meer zicht op de modus operandi. Wat we ook hebben is dat we de beveiliging is sterk verbeterd. Mm. We hebben drones, slimme camera's, waardoor het veel moeilijker is om het terrein echt te betreden. En wat we zien is dat de douane ook echt 40% meer containers gecontroleerd heeft. Waar Helena zich wel zorgen over maakt, is dat het vaak jonge mensen zijn, soms nog maar 14. De verklaring daarvoor is moeilijk te geven. Een verklaring zou kunnen zijn, kijk, wat we ook zien is dat 75% van die uithalers first offender is. En first offender, dat betekent dat ze niet eerder uithaaldelicten hebben gepleegd, ja, of drugsdelicten. Dus het is nieuwe aanwas, om het zo maar te zeggen. Het is nieuwe aanwas, ja. Volgens de Nederlandse NAVO-admiraal Rob Bauer moet de hele samenleving zich voorbereiden op een oorlogseconomie. Macro-econoom Jasper Luckese wees in Met het oog op morgen naar de Tweede Wereldoorlog als voorbeeld. Hoe ze dat in de Tweede Wereldoorlog toen deden, ja, was product op de bon, voedsel op de bon bijvoorbeeld. Je hebt een ontheffing nodig om bepaalde producten te kopen, zoals diesel. Sommige dingen zijn niet meer te koop, omdat metaal werd gebruikt voor kogels, zeg maar. Dus alle dingen die van metaal gemaakt zijn, zoals fietsen en zo, die werden niet meer geproduceerd. Dus die kon je gewoon niet meer kopen als je dat wilde doen. Zo ging dat. Maar de macro-econoom verwacht niet dat het anno 2024 er zo zal uitzien. Volgens hem zal de overheid veel meer regie nemen in bepaalde economische sectoren. Je kunt denken aan een meer stap verder is voorrang voor bestellingen die het leger doet, of die met veiligheid te maken hebben. Dan zeg je gewoon, nou, als wij chips nodig hebben voor militair materieel, dan gaat dat voor als iemand anders chips wil hebben om een in een föhn te stoppen. En je kunt ook nog denken, en ik denk dat dat een belangrijk ingrediënt gaat zijn, veel investeringen, dat heet gewoon subsidies om de productiecapaciteit in de NAVO-landen op te schroeven van dingen die ook gebruikt kunnen worden voor militair materieel. Zodat als er een conflict is, dat er heel snel meer geproduceerd, meer gebouwd kan worden. In Op 1 aandacht voor datingfraude. Oplichters proberen via datingplatforms geld af te troggelen van singles. En steeds meer mensen worden daar slachtoffer van. Soms gaat het over 10.000 euro's. Slachtoffer Rileen Noordermeer vertelde hoe ze een zogenaamde goudhandelaar uit Maleisië leerde kennen. Maar goed, eer dat hij dus zou komen, waren we 2 maanden verder. Dat is veel te lang, hè? Want ik wilde eigenlijk na een week hem al zien. Want je maar was dan verliefd en je wilde hem leren kennen? Nou ja, niet direct natuurlijk, maar op een gegeven moment wel. Ja, hij gaf aan dat hij jou ook wel wilde zien, maar had daar een ticket voor nodig. Ik kon even niet aan zijn geld komen. Dus of dat hij dan geld voor een ticket kon lenen. Hij schaamde zich heel diep, maar ja, toch, Ik denk, nou ja, hij heeft geld zat met al het goud, dus ik leen het hem wel. Ja. Ja. En hoeveel heeft jou deze relatie gekost? Nou, heel veel. Politieman Simon van der Velde Walda deelde tips om datingfraude te voorkomen. Een deel nooit wat je in huis hebt, bijvoorbeeld. Want daar zijn ze ook op uit. Dat je bijvoorbeeld vermogen hebt of dure horloges hebt. Als je dan gaat afspreken voor de eerste keer, doe dat dan niet in je eigen woning, maar doe dat in openbare ruimte. En neem liefst nog iemand mee die op afstand gaat zitten kijken van Laat je Rolex thuis. Laat je Rolex thuis. Dat is ook wel een hele goeie. Nou, dan zal je heel vaak zien, heel snel zien dat mensen de verdachten niet komen opdagen, omdat ze dat niet willen. Hè? Die fysieke confrontatie tussen dader en slachtoffer. Volg je onderbuikgevoel. En dat was gisteravond op Radio en TV. As we see it here, it hurts me so. There's no need to lie, dear. It's obvious, so we both know. No. I can't remember having seen you there. A nightmare. I'm trying to laugh, they all drugs, I don't care. Little Sister van Ben Lancelot. De Telegraaf schrijft vanochtend over een salarisfeestje. Zo noemt de Telegraaf de meevaller voor werkenden. Bijna iedereen in loondienst houdt meer geld over van het bruto loon dan vorig jaar. Vooral te danken aan hogere belastingkortingen en de invoering van het minimumuurloon. Volgens salarisverwerker ADP is de grootste plus voor werknemers in de transport- en metaal- en technieksector die het minimumloon verdienen. Hun nettoloon neemt met €265 toe. Mensen met een modaal inkomen houden gemiddeld €79 extra over. Nederland kan de stikstofcrisis deels oplossen door het invoeren van een handel in emissierechten, zegt de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het FD. Het idee is dat bedrijven die veel stikstof uitstoten, zoals varkenshouderijen, gratis rechten toegekend krijgen die ze dan kunnen verhandelen. Die kosteloze toekenning is volgens de topambtenaar onvermijdelijk. Hij verwacht dat het voor de overheid daarna wel mogelijk is om emissierechten geleidelijk uit de markt te halen. En dan zou de stikstofuitstoot dus omlaag gaan. Op veel voorpagina's gaat het over de formatiegesprekken. Die zijn er niet makkelijker op geworden door de steun van VVD-senatoren voor de spreidingswet. Volgens de Telegraaf zijn VVD'ers klaar met het asielgezwabber. Een oud kabinetslid noemt dit het recept om de VVD bij de volgende verkiezingen bij te zetten in het CDA-graf. Trouw schrijft dat partijleider Jezogus de brand in haar partij moet zien te blussen. En wat betreft die formatie concludeert NRC dat het vertrouwen tussen de partijen broos is. NSC, BBB en VVD zouden geïrriteerd zijn over het scherpe en boze tweetgedrag van PVV-leider Wilders. En koning Willem-Alexander die draait zijn hand niet om voor een hapje meelworm, is vanochtend voorop het AD te zien. Gisteren was je op bezoek bij een field lab in Meppel om kennis te maken met innovaties op het gebied van voeding. En hij proefde er bijvoorbeeld een hamburger gemaakt van meelwormen. Of het smaakte, die meelworm, vraagt het AD zich nog af bij de foto zonder zelf het antwoord te geven. Nou, hij kijkt erbij alsof hij nog een beetje aan het proeven is. Echt aan het proeven is. Maar we hebben even aan onderzoeksjournalistiek gedaan. Dat wil zeggen, we hebben even bij RTV Drenthe gekeken. Want die hebben blijkbaar wel gevraagd of het smaakte. En die weten melden dat de koning de smaak goed vond. Maar de textuur was even wennen. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Nederlandse start-ups haalden afgelopen jaar veel minder geld op. Het investeringsbedrag daalde met 27%. Dat is een tegenvaller voor die beginnende bedrijven, want ze zijn vaak sterk afhankelijk van investeringen. Lucien Beurm, voorzitter van de Dutch Startups Association. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Hoe komt het dat het investeringsbedrag gedaald is? Ja, dat heeft nog te maken met de effecten van daarvoor, eigenlijk tijdens de coronajaren. Waarbij de rente eigenlijk vrij laag was. Het effect wat we daarvan hadden was dat er eigenlijk heel veel geld beschikbaar was. En toen werd er eigenlijk met enorme recordbedragen geïnvesteerd. En dat was eigenlijk de uitzondering. En we zien eigenlijk nu een soort herstel daarvan. En we zijn eigenlijk heel goed geëindigd het afgelopen jaar. Dus de trend is weer omhoog. Oh, dus het klonk om te beginnen als slecht nieuws, maar dat valt eigenlijk reuze mee. Ja, zeker. We zouden het willen omschrijven als hoopvolle verwachting voor dit jaar. hoe zijn start-ups eraan toe? Ondervinden ze dan wel de gevolgen van dat het eventjes een dipje had? Ja, zeker. Met name de start-ups die al wat verder waren, die al aan het groeien waren. Die hebben doorgaans ook wat grotere rondes nodig van investeringen. En dat was vorig jaar wel een stuk lastiger nog, ja. Als u kijkt naar het verschil tussen Nederland en de rest van de wereld, ziet u daar nog verschillen? Ja, Nederland is doorgaans een wat dempend effect. Dus als het in Amerika zeg maar heel hard gaat, dan gaat het iets later iets minder hard hier. En omgekeerd ook. Dus we hadden ook wat minder negatieve effecten dan buiten Europa bijvoorbeeld. Maar zelfs binnen Europa doen we het eigenlijk ook vrij goed als Nederland. We zijn gewoon iets behoudender. Ja, zijn investeerders dus voorzichtiger? Ja, dat zou ik wel durven zeggen in Nederland. Zijn iets met iets meer beleid, zou ik het willen omschrijven. Maar waar zit hem dat in? Willen investeerders meer weten van heeft het kans verslagen? Proeven ze de nieren van dit soort beginnende ondernemers beter? Nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk dat toch meer een soort cultureel iets is wat we vanuit Nederland gewoon gewend zijn. Je zou het ook om kunnen draaien. Hè? Dus omdat wij gewoon misschien wat risico-averser zijn, investeren we zeg maar ook met minder risico, waardoor we ook soms wat minder uitzonderlijke bedrijven produceren. Ja, dus dat je die echte grote, als, nou ja, goed, we kennen allemaal Silicon Valley, waar ze natuurlijk kunnen uitgroeien tot in de hemel, op wijze van spreken. Ja, exact. En dat is niet alleen een Nederlands probleem, maar dat is ook een Europees probleem. Hè. Dus we kunnen de hele grote bedrijven uit Europa natuurlijk op een hand of een paar handen tellen. Terwijl we natuurlijk de grote bedrijven vooral uit Amerika kennen, wat u zegt. Ja. De kleine deals, daar ging het dus juist heel goed mee, begrijp ik? Ja, dat is ook een effect wat je vaak ziet als het bij de grotere wat minder gaat. Dan zie je dat het bij de kleinere wat beter gaat. En dat heeft vooral te maken met dat de termijn waarop dat succesvol moet worden, dat duurt nog wel een tijdje. Die zijn nog een tijdje aan het programmeren bijvoorbeeld. Dingen aan het bouwen. Dus voordat die de markt opkomen, is het een stukje verder. En dan is de hoop natuurlijk dat de markt alweer wat beter is. En dat die bedrijven gewoon meer kans maken. Dus durft men in die bedrijven eigenlijk wel wat meer te investeren. En die trend zien we eigenlijk al de afgelopen ruim anderhalf jaar. Zien we die al rustig doorgroeien. Wat vond u de meest bijzondere start-up van het afgelopen jaar? Die een investering kreeg? Nou, ja, ik zou het willen omdraaien. We kennen natuurlijk allemaal kunstmatige intelligentie als een enorme trend van de afgelopen ruim een jaar, hè, sinds ChatGPT bekend is. Daarvoor bestond AI natuurlijk ook al. Maar we zien eigenlijk niet uitzonderlijk veel investering in kunstmatige intelligentie. En daar zetten we natuurlijk wel een paar vraagtekens bij. Er zijn wel wat groter geweest in Nederland. Bijvoorbeeld Cradle, die maakte gebruik van kunstmatige intelligentie om eigenlijk enzymen te programmeren die in allerlei dingen zoals voedsel gebruikt kunnen worden. Dat is heel interessant vanuit Nederland, denk ik. Die hebben bijzonder veel geld opgehaald het afgelopen jaar. Maar dat zijn wel een paar uitzonderingen. Dus we verwachten eigenlijk na lange overweging, de theorie is dat we eigenlijk het komende jaar, misschien wel einde van het jaar, toch nog een hoop investeringen gaan zien in kunstmatige intelligentie, omdat men eigenlijk nog in hele jonge, vroege bedrijfjes bezig is hieraan te werken. En we hadden eigenlijk verwacht dat het al eerder zou zijn. Dank u wel, Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startups Association. Voor patiënten met een agressieve vorm van lymfeklierkanker is er een behandeling ontwikkeld die veel sneller is en goedkoper. In een nieuw laboratorium kan het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, voortaan zelf lichaams-eigen afweercellen maken die je voor deze behandelingen nodig hebt. En dat is volgens het LUMC goed nieuws voor patiënten voor wie de tijd dringt. Joost Vermaat is internist-hematoloog bij het ziekenhuis en direct betrokken bij de patiëntenzorg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt die speciale afweercellen die jullie dus nu kunnen ontwikkelen zo belangrijk voor patiënten? Ja, dit zijn kankerpatiënten waar eigenlijk helemaal geen behandelingoptie meer voor zijn. En het mooie hieraan is dat je afweercellen bij die kankerpatiënt oogst en dat je die normaal gesproken opstuurt naar een farmaceutische industrie en dat daar in een laboratorium een antenne ingebouwd wordt in die afweercel. En op het moment dat die antenne erin zit, wordt het teruggestuurd naar het ziekenhuis en kunnen wij het teruggeven aan een patiënt. En die antenne die herkent de kanker. En als die afweercel daardoor bindt met die kankercel, dan zorgt ervoor dat die afweercel die kankercel gaat opruimen en daarmee vernietigt en dood. Nou, dat is hoe het in principe werkt. En normaal gesproken is dat ongeveer 4 tot 5 weken voordat je die cellen terugkrijgt vanuit de farmaceutische industrie. Maar het mooie hieraan is, omdat je alles op in het ziekenhuis zelf houdt, is dat je het in plaats van 4-5 weken in 7 dagen kan doen. En dat is een enorme winst in snelheid die heel erg nodig is voor deze patiënt. Ja. Dus u kunt het nu zelf doen. Hoe moeilijk was dat om dat zelf te gaan doen? Nou, ik denk dat het van belang is dat je een enorme goede infrastructuur hebt in je ziekenhuis om dat te kunnen doen. Dus je hebt een laboratorium nodig, je hebt de ruimtes, veilige ruimtes nodig om te kunnen werken, de apparaten, de technologische middelen en natuurlijk een heel groot gekwalificeerd team aan onderzoekers, analisten, technici. En het is ook een hele grote ketenzorg. Dus je hebt de patiënt nodig, dat je de cellen kan oogsten en kan terugplaatsen. Dus het heeft ontzettend veel stappen die zo'n cel en door het ziekenhuis heen nodig heeft. En ik denk dat Leiden dat kan, samen trouwens met Groningen en Amsterdam. Dat zijn ook ziekenhuizen die dat kunnen. En dat maakt het dat het nu zo snel kan, omdat je alles in huis hebt. Alle expertise. Ja, ik denk dat iedereen zich kan bedenken, nou, hoe sneller je behandeld kan worden, hoe beter. Maar hoeveel beter is het voor een patiënt dat het snel kan? Nou, Eigenlijk is dat van levensbelang. Want deze patiënten die staan met de rug tegen de muur. En die hebben een agressieve vorm van lymfeklierkanker. En op het moment dat je die cellen oogst en je moet weken wachten, dan gaat die ziekte verder en verder. En dat noemen wij de tijd die nodig is. Die moeten we overbruggen voordat we die cellen teruggeven. En als dat weken duurt, dan kan het soms zelfs al niet goed aflopen. En om die reden moet je vaak of bestraling geven of intensieve chemotherapie om de ziekte toch nog enigszins te controleren. En als je dat van weken, 4-5 weken terug kan brengen naar 7 dagen... dan zie je al dat dat overbruggen een heel stuk minder belangrijk is, omdat die cellen zo snel teruggegeven kunnen worden. Dus dat is echt van levensbelang voor de patiënt om dat zo snel mogelijk te doen. Dit gaat over lymfeklierkanker. Zou je dit ook voor andere vormen kanker kunnen gebruiken? Ja, theoretisch is dat zeker goed mogelijk. Belangrijk is dat je daarin de juiste antenne weet te vinden. Dus dat die antenne de kankercel herkent, maar niet andere vitale cellen. Dus dat je echt alleen de kankercellen gaat uitschakelen. Dus dat is zeker te doen. Er loopt ook heel veel onderzoek in Nederland, in Groningen, in Amsterdam. We proberen op die manier zeker ook de kankersoorten uit te breiden. Er gaan ook studies plaatsvinden in Nederland naar bijvoorbeeld de ziekte van Kahler of chronische lymfatische leukemie. Maar het is denkbaar dat deze theorie ook heel goed mogelijk is voor andere soorten tumoren. Jazeker. Het is dus sneller, dat is beter. Het is ook nog eens blijkbaar goedkoper. Is het veel goedkoper? Ja, het is natuurlijk lastig om dat aan een arts te vragen. Want ik zit in die zin niet direct op de kosten. Maar zo'n product ontwikkelen bij de industrie, dat kost al gauw €380.000. En dat is natuurlijk echt een flink prijskaartje. En het idee is nu, als je dat helemaal in huis en zoveel sneller kan doen, is dat het misschien wel 4 keer goedkoper kan. Je bent natuurlijk wel afhankelijk van wat uiteindelijk de industrie gaat vragen voor zo'n antenne. Want daar heb je vaak wel de industrie bij nodig om dat te ontwikkelen. En dat is natuurlijk wel heel erg spannend. Hè? Dus in theorie is dat ook zeker mogelijk om dat zoveel goedkoper te kunnen doen. Dank u wel. Joost Vermaat, internist, hematoloog bij het LUMC. Dus 4 minuten voor 6:30. Vorig jaar werd Nothing But Thieves met Impossible verkozen tot beste 3FM megahit aller tijden. Sowieso wel een bijzonder nummer. Bijzondere opbouw en dan die hoge stem van zanger Connor Mason. Took a breath, let it go. Felt the moment settle so. I couldn't wait to tell you why. I'm standing here with this awkward smile. And that's because I could drown myself in someone like you. I could dive so deep I'll never come out. I thought it was impossible, but you make it possible. Love it stings and then it lasts. Every beat of my battered heart, a sudden jolt, a tender kiss. I know I'm gonna die of this, and that's because I could drive. Make it pop. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op buurland Iran. Volgens het land zijn doelen van een terroristische organisatie in Iran aangevallen. Daarbij zouden ook 7 vrouwen en kinderen zijn gedood. De Pakistanse aanval is een reactie op de luchtaanval van Iran op Pakistan dinsdagavond. Door de grote brand in een parkeergarage in Den Bosch zijn 22 woningen voorlopig onbewoonbaar. Door het vuur zitten er scheuren in de constructie. Gisterochtend brak in een parkeergarage onder een appartementencomplex brand uit, nadat iemand onwel was geworden en met de auto hard tegen een muur was aangereden. Nederlandse start-ups haalden afgelopen jaar veel minder geld op. Het investeringsbedrag daalde met 27%. Een tegenvaller voor beginnende bedrijven die sterk afhankelijk zijn van investeringen. In totaal werd er vorig jaar 1,9 miljard euro geïnvesteerd in start-ups. Het jaar daarvoor was dat nog 2,5 miljard. De Nederlandse bisschoppen vinden dat een eenvoudig gebed voor mensen in een homoseksuele relatie mogelijk moet zijn. En hetzelfde geldt volgens hen voor mensen die voor de wet gescheiden zijn, maar die opnieuw een getrouwd leven leiden. De bisschoppen reageren daarmee op het recente besluit van de paus dat stellen van hetzelfde geslacht gezegend mogen worden. Het weer in Limburg valt nog wat sneeuw. Vanuit het noordwesten trekken winterse buien over het land met weer kans op gladheid. En de middagtemperatuur ligt tussen 0 en 5 graden. Ik ging met pensioen. Iets waar je best naar uit kan kijken, ik wel. Maar als je stopt met werken, dan verdwijnen ook de praatjes en de gezelligheid met collega's. Ik had er best moeite mee. Dus belde ik een oud collega om weer eens af te spreken. En dat doen we nu regelmatig. Gezellig om bij te praten. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Sabadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Sabadie. Vakanties voor reizigers. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want heel veel producten zijn nu 1 plus 1 gratis. Zoals citroenen en limoenen, 1 plus 1 gratis. Robijn wasverzachten of capsules, nu ook 1 plus 1 gratis. En hamburgers classic, vegan champignonsteaks of varkensausijzen. Schalen met 2 stuks, nu allemaal 1 plus 1 gratis. Prijs. Jumbo. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Kennis van de 64 jaar oude programmeertaal COBOL dreigt te verdwijnen. Terwijl die taal achter de software zit waarmee elke dag voor miljarden aan transacties worden gedaan. In bijvoorbeeld de financiële sector en de gezondheidszorg zijn mensen daar bezorgd over. Daarom is er vandaag een bijeenkomst om te kijken naar mogelijke oplossingen. Jurgen Vinju is hoogleraar softwareanalyse aan de TU Eindhoven en werkt voor het Centrum Wiskunde en Informatica. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom kent eigenlijk bijna niemand deze programmeertaal nog? Tja, dat is een goede vraag. Ik denk dat, omdat hij er altijd... Hij is gewoon overal, dus je zou denken dat iedereen dat ziet. Maar eigenlijk is het een beetje als de motor van de maatschappij. Dus je kijkt eigenlijk nooit onder de motorkap, maar je trekt wel aan het stuur. En wij pinnen met z'n allen bij de pinautomaat en we laten ons loon overmaken. En we maken gebruik van die infrastructuur, maar we hoeven niet te weten hoe die werkt. En mensen die zich bezighouden met software, die vonden dat niet zo heel erg interessant misschien om dat te gaan bekijken? Nou, wat er gebeurd is dat eigenlijk al sinds 1985 de hele cultuur is dat wij verwachten dat de COBOL wel zou worden opgeruimd. En dat is niet gebeurd. Ja, dus dan had het niet zoveel zin om dat te studeren. Want dan, Nee, dat was niet sexy. En dan, want je ging natuurlijk niet investeren in een opleiding van 4 jaar informatica, waarbij je dan iets ging leren wat achterhaald was. Dus de meeste universiteiten en hogescholen zijn ook rond die tijd gestopt met het doseren van COBOL. Grappig is dat het aantal regels COBOL, dat is in die tijd meer dan 100 keer zoveel geworden. Hoe bedoelt u het aantal regels COBOL? Nou, COBOL, dat is een programmeertaal. Dus dat schrijf je en dat lees je. Dan moet je een beetje denken aan zeer gedetailleerde instructies. IKEA-handleidingen voor een groot gebouw met alleen maar unieke stukken meubilair. Zo'n soort idee. Hele gedetailleerde stappen. Dit wordt dus geschreven. En als de hoeveelheid COBOL die we in 1985 hadden om Nederland te besturen, die was 100 keer zo klein als wat we nu hebben om Nederland te besturen. Wat maakt deze taal zo belangrijk dat die dus blijkbaar nog steeds gebruikt wordt? Ja, een van de dingen is dat het gewoon een hele mooie programmeertaal is. Dus ergens in de jaren 50 zijn programmeertalen ontstaan. En de helft van de programmeertalen die waren gemaakt voor informatici, voor wiskundigen. Die zagen er ook wiskundig uit. Dus voor een bepaald publiek geschikt. Maar Grace Hopper, de Amerikaanse mevrouw, ontdekte was, als ik nou een programmeertaal ontwerp die veel beter past bij hoe gewone mensen nadenken en hoe ze schrijven en lezen, dan wordt die misschien wel heel populair. En dat is echt gelukt. Dus helemaal in de eind jaren 50, begin jaren 60 zijn er een heleboel programmeurs bijgekomen die geen wiskundigen waren, maar die wel administraties konden gaan automatiseren. En dat was een enorm succes. Ja, daarom werkt het dus blijkbaar. Dan zou je denken, als het werkt, want het werkt nog steeds, dan onthoud je het. Maar blijkbaar denken mensen iedere keer dat het uitgefaseerd gaat worden. Waarom is het niet uitgefaseerd? Ja. Nou, eigenlijk zijn er een aantal factoren. Het is heel complex. Het is een sociaal-cultureel fenomeen. Maar waar ik denk dat het om gaat, en waar de meeste mensen die vandaag op het CWI samenkomen, is dat het om zeer belangrijke infrastructuur gaat. Hè. Dus alles draait op COBOL, lonen, boodschappen, uitkeringen, verzekeringen, hypotheken, belastingen, leningen. Eigenlijk alle financiële stromen in Nederland die zijn op COBOL gebaseerd. Dus je kan het niet even uitzetten om het te onderhouden. Dus zoals je een snelweg dichtgooit en de brug gaat verven, dat bestaat eigenlijk niet in deze wereld. Dus het is hele essentiële infrastructuur. Ja. En we maken daarmee andere bedrijvigheid en consumptie mogelijk. Verder is het gewoon zo dat onderhoud in het algemeen, net zoals je huis of je zolder of je dak, je kan het altijd nog wel even wat langer uitstellen. Hè? Dus je zegt van nou, we verven volgend jaar wel de kozijnen. Dat kan. En daar merk je dan niet zoveel van, behalve dat je dan misschien wel weer kan gaan skiën. En als je daar te lang mee wacht, dan ineens worden er hele grote investeringen om het achterstallig onderhoud in te halen. Dus dat is ook wel zeker aan de hand. De maatschappelijke draagvlak voor grote investeringen in onderhoud in die infrastructuur, die gaat in golvende bewegingen. Het jaar 2000-probleem was heel interessant. Want toen ineens werd iedereen zich bewust van, hé, we moeten er nu iets aan doen. Ja, toen was er ook geld om het op te lossen. En wat er nu aan de hand is een andere reden van urgentie. We merken dat het aantal programmeurs sterk daalt. We hebben veel meer migratie nodig, arbeidsmigratie, om die systemen in de lucht te houden. Daar is ook al wat over te zeggen. Dus de urgentie die neemt toe. En daarom is er nu weer geld voor goed onderhoud. Kortom, u gaat het vandaag over hebben hoe we dat moeten gaan oplossen in de techwereld als het ware. Dank u wel, Jurgen Vinju, hoogleraar softwareanalyse aan de TU Eindhoven. Al 9 maanden zijn het leger van Soedan en de paramilitaire beweging RSF met elkaar in een bloedige strijd verwikkeld. Die heeft al aan duizenden mensen het leven gekost. Ruim 7 miljoen mensen zijn op de vlucht. Veel van die vluchtelingen komen terecht in vluchtelingenkampen in de buurlanden van Soedan. Een van die kampen ligt in Renk, in het land Zuid-Soedan. En daar is Harm Goossens, algemeen directeur van het Rode Kruis in Nederland, gisteren geweest. Meneer Goossens, vanuit Zuid-Soedan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat trof u daar aan? Ja, ik trof daar aan. Zoals u inderdaad zegt, ik zit in Renk, waar de meeste mensen vanuit Soedan die naar Zuid-Soedan gaan, die komen daar aan. Er is hier een kamp of een plek voor ongeveer 4000 mensen, maar waar ik was zat 23.000 in die opvangsite. En ze verwachten dat totaal in Renk iets van 50.000 mensen zijn. En die zie je ook gewoon overal ja, campen, zal ik maar zeggen. Maar in die site zelf, ja, daar zitten mensen bovenop elkaar. Veel te veel mensen. Ze slapen op de grond, onder doeken. Er is niet genoeg sanitair. Er is niet genoeg eten, drinken. Medische zorg is er niet genoeg. Dus ja, ik heb nog nooit zoiets gezien. Het was een ongelofelijke situatie om mee te maken. Ja, en dus ook niet genoeg tenten? Nee, bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk is er een tekort aan alles. We spraken daar met de man van de Verenigde Naties die site runt. En die vroeg ook echt aan ons Rode Kruis wat ik nodig heb. Als jullie nog meer kunnen doen, is tenten, eten, water. Ja, Zuid-Soedan is een land waar ze hebben geen stromend water, geen elektriciteit. Dus alles moet ergens vandaan komen. Dus overal is eigenlijk een tekort aan. Dus ze zitten daar in zeer moeilijke omstandigheden. En dan komen ze uit een land waar het volop oorlog is. Wat vertellen ze daarover aan u? Nou ja, wat het cynische bijna is ze vluchten inderdaad van Soedan naar Zuid-Soedan. Maar Zuid-Soedan is een van de armste landen op de wereld. 70% van de mensen daar heeft al sowieso humanitaire hulp nodig. En 75% kan niet lezen of schrijven. Dus het is een beetje van de regen in de drup. De mensen die we spraken, inderdaad, die uit Soedan kwamen, ja, die pakken hun hebben en houden en die vluchten ergens naartoe. En sommigen komen uit het verleden uit Zuid-Soedan. Dus een soort van thuiskomen. Maar aan de andere kant hebben ze daar ook niet heel veel meer. Dus ja, het is ook die 7 miljoen mensen die u noemt, die zijn ontheemd. Een groot deel daarvan zwerft ook gewoon nog steeds door Soedan en blijft in dat land. Dus ze komen uit een land in oorlog, maar ze komen in een land waar een tekort aan alles is. Waar een tekort aan alles is, absoluut. Ja. Dus ook dus de mensen die in Renk aankomen, die komen dan uiteindelijk, die worden daar opgenomen en gaan dan door naar de rest van Zuid-Soedan. Maar ja, waar en hoe is allemaal niet zo heel eenvoudig. En dan moeten ze daar wellicht, zeker de mensen die origineel uit Zuid-Soedan komen, moeten daar weer hun leven opbouwen, wat bijna onmogelijk is. Want dit land is ook in een zeer slechte situatie. Daarom, ja, dus dat is inderdaad wat ontzettend cru is aan dit verhaal. En wat kunt u als Rode Kruis betekenen? Nou, er zijn twee zaken, zou ik zeggen. Er is behoefte echt aan hele praktische zaken, als ik net noemde. Tenten, eten, water. Dus eigenlijk gewoon meer geld, zodat de hulporganisaties nog meer hulp kunnen verlenen. En er zijn heel veel hulporganisaties actief daar. Maar het tweede is, er is natuurlijk eigenlijk behoefte aan een politieke oplossing. Er is een enorm veiligheidsrisico in deze regio. Mensen zijn gewoon niet veilig door de gewapende conflicten die zich daar afspelen. Want het is een regio, Zuid-Soedan vangt mensen op, maar ook andere buurlanden, zoals bijvoorbeeld Tjaad. Het zijn er miljoenen en miljoenen. Dit geeft een druk op de regio die eigenlijk niet te dragen is? Nou, dat is wel de indruk die wij inderdaad hebben. Ik ben dus, zoals we zeiden, nu in Renk in Zuid-Soedan. Maar de situatie omliggende landen is natuurlijk allemaal niet veel makkelijker. En bovendien, het conflict in Soedan, daar is men hier niet positief over dat snel opgelost zal zijn. En door dat land, zoals ik zei, zwerven ook miljoenen mensen die gewoon ontheemd zijn. En als het gaat over dat geld wat sowieso nodig is om noodhulp te kunnen geven, dat komt nog steeds onvoldoende los? Ja, dat komt nog steeds onvoldoende los. En om eerlijk te zijn is dat ook een van de redenen dat ik hier naartoe ben gegaan. Media-aandacht, ja, hoe erg dat ook klinkt, is dan gewoon heel erg belangrijk. Er is veel minder aandacht voor dit conflict dan heel veel andere conflicten in de wereld. Terwijl wij dit echt zien als een van de grootste humanitaire rampen in de wereld op dit moment. Maar bent u dan inderdaad afhankelijk van donaties of bent u ook afhankelijk van landen? Ja, beide de landen hier uiteraard. Maar in Nederland bijvoorbeeld krijgen we ook subsidies van buitenlandse zaken. Maar ook heel veel donoren van mensen. En ook hier geldt weer, hoe meer geld er komt, ja, hoe meer dergelijke praktische zaken kunnen worden aangeschaft. Maar de politieke oplossing moet natuurlijk komen, ja, van de landen zelf. Harm Groosens, algemeen directeur van het Rode Kruis in Nederland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De antieke stad Pompeji, vlakbij Napels, levert nog altijd informatie op over hoe de mensen in de oudheid leefden. Bij nieuwe opgravingen hebben archeologen iets gevonden wat ze nog niet wisten. Correspondent Helene Daans ging er kijken. Zo, aan de inkom hebben ze mij nog snel even verteld hoe ik moet lopen. Want het is hier gigantisch. Pompeii, een volledige stad die 2000 jaar geleden onder de as belandde van de vulkaan Vesuvius en nu nog steeds tot de verbeelding spreekt. Geldt ook voor nieuwe opgravingen die er heel recent zijn gedaan en die ons iets meer leren over hoe het leven hier was. Niet alleen voor de elite, maar ook voor de slaven in de stad. Ik moet even klimmen. Het is hier echt nog volop in fase van uitgraving. Maar ik mag al eens rondkijken met de directeur van Pompeii, Gabriel Zuchtriegel. Vanuit een mooi atrium met beschilderde muren kom je in een veel geslotere ruimte. En dit was vroeger een bakkerij. Qui c'era un'altra macina. En hier stonden drie grote molenstenen. Stenen die over elkaar heen gedraaid werden om tarwe te vermalen tot meel. Dovete immaginare un animale, una persona. Je moet je voorstellen, zegt hij, dat per steen één man en één ezel de hele dag rondjes liepen. En lì sono i famosi intagli nel basolato. En in de vloer hier, dat zie je goed, zijn zelfs inkepingen gemaakt, cirkelvormig, om ervoor te zorgen dat die slaaf en die ezel de hele tijd exact hetzelfde rondje zouden lopen in exact hetzelfde tempo. Want als dat niet gebeurde, dan zouden ze elkaar de hele tijd raken omdat het hier zo klein was. E poi dietro c'è uno, no? Con la frusta. En ze mochten dus nooit stoppen. In de hoek stond waarschijnlijk iemand met een zweep. Veramente era un inferno. Het moet een hel geweest zijn. E poi dietro il muro. En dat terwijl er hier achter deze muur in het woonhuis naast deze bakkerij een fresco geschilderd is met belegd brood. Er is een mooi atrium, prachtige ruimte. Dus die muur was een echte grens tussen vrijheid en slavernij. Tussen schoonheid en het andere Pompeii. L'altra Pompeii, het andere Pompeii. Iets verderop in de stad Pompeii is er ook een nieuwe tentoonstelling die daar aandacht aan besteedt. Namelijk de levens in Pompeii van mensen over wie veel minder geschreven is in de antieke oudheid. Qui abbiamo voluto contrastare. Gaat over wat gewone mensen aten bijvoorbeeld. Hier liggen allemaal stukken verkoold brood. Questa è la stanza degli schiavi. En in het midden van die tentoonstelling ook een belangrijke archeologische vondst die hier in de buurt is gedaan een paar jaar geleden. Een kamer van slaven. Ci sono due letti di 1,70 m. Een kleiner bedje en twee grotere voor de ouders wellicht. 16 vierkante meter groot. Un bambino, una persona, diciamo, piccola. En zo zijn ze zelfs in Pompeii, stad van 2000 jaar oud, bezig met een thema dat toch erg actueel is. Inclusie. Dunque, un racconto che non fa. Het laten horen van alle verhalen en alle kanten van het verhaal. Ook de kant van de slaven. Die mensen een gezicht geven. Hun verhaal laten zien. Delle persone spesso anonime che però hanno fatto la storia. Het zijn zeker niet altijd mooie verhalen, maar wel waardevol natuurlijk voor onze kennis van de oudheid. Die tentoonstelling hier loopt nog het hele jaar. Een reportage van Helene Daans. Jeugdzorg zal volgens Trouw ook dit jaar nog kinderen opsluiten in hun kamer, ondanks een nieuwe wet die is ingegaan. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn niet alle locaties voor gesloten jeugdzorg in staat om aan die nieuwe wet te voldoen, schrijft Trouw. Er is bijvoorbeeld geen geld om het pand te verbouwen of voor extra personeel om kamerdeuren 's nachts open te houden. Er is veel kritiek op de gesloten jeugdzorglocaties, maar volgens de inspectie gaat het de laatste tijd wel ietsje beter. Jongeren worden minder vaak afgezonderd of vastgepakt. Toch moeten 7 locaties voor 1 februari een verbeterplan indienen. Het tekort aan logopedisten wordt steeds groter, meldt nu.nl. De vraag neemt toe, onder meer door de vergrijzing. Ouderen hebben na bijvoorbeeld een hersenbloeding vaak logopedische zorg nodig. Volgens het Gezondheidsinstituut Nival stapelen de problemen zich op. De wachtlijsten worden allemaal groter. Er zijn schrijnende gevallen, ook van kinderen die niet geholpen kunnen worden. Bijvoorbeeld als ze een taalontwikkelingsstoornis hebben. Een oplossing is er voorlopig nog niet. Afgestudeerde logopedisten staan niet te springen om in hun vakgebied aan de slag te gaan. vanwege de lage lonen en de hoge werkdruk. Steeds meer recyclingbedrijven in Nederland komen in financiële problemen, daarover schrijft NRC. En dat komt door nieuw plastic dat voor fabrikanten goedkoper is om aan te schaffen dan gerecycled. Het nieuwe plastic is de laatste tijd goedkoper doordat de aardolieproductie in China en de Verenigde Staten is gegroeid. Zeker één Nederlandse recyclingfabriek staat nu op de rand van faillissement. En de topman zegt dat het probleem alleen met nieuwe regels kan worden opgelost. Gebruik van nieuw plastic voor het milieu is het natuurlijk ook geen goed nieuws. Volgens NRC staat een circulaire economie duidelijk nog mijlenver van de werkelijkheid. En de districtchef van de politie Gelderland-Zuid roept mensen in Hedel op te praten over het geweld tijdens nieuwjaarsnacht in het dorp, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Het was chaos in Hedel tijdens Oud en Nieuw. Er werden auto's in brand gestoken, er is met zwaar vuurwerk gegooid naar de brandweer en ME'ers. De politie is een groot onderzoek gestart, maar stuit op veel mensen die niet willen praten. De gebeurtenissen van Oud en Nieuw hebben diepe indruk gemaakt op deze ME'ers. Je zag echt alleen maar ontploffingen. Je hoorde alleen maar ontploffingen. Je voelde de enorme druk op je lijf, op je hoofd. We kunnen heel veel hebben. We zijn heel goed opgeleid in heel veel dingen. Maar tegen explosies ben je gewoon niet opgewassen. Namelijk in die steeg waar je redelijk beperkt staat. Beperkt in zicht en beperkt in mogelijkheden. Daar hebben wij wel angstige momenten gehad. Op dat moment heb ik wel een aantal keer gedacht van komen we hier wel levend uit met z'n allen. Een van deze twee ME'ers liep een hersenschudding in Hedel op, waardoor hij nog altijd niet volledig kan werken. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. All I want is a quiet place to live. Where I can enjoy the fruits of my labor. Read the paper and not have to cry. In my mind, I can see it crystal clear. Sharing my dreams with the people around me. Now they surround me, and I'm just a part of the crowd. What will become of us? What about the children? Quiet Place to Live van Carole King. Het is 7 minuten voor 7. Om de personeelstekorten tegen te gaan startte Defensie een klein jaar geleden met het dienjaar. Een verkorte opleiding waarmee je uiteindelijk bij Defensie aan de slag kan. Inmiddels staat de eerste lichting die dat dienjaar heeft afgerond klaar om officieel soldaat te worden. Zoals Alissa de Jong. Zij wordt vandaag bevorderd tot soldaat C. Goedemorgen. Goedemorgen, met Alissa de Jong. Is het een feestelijke dag? Zeker, ja. Een dag waar we met z'n allen naar uit hebben gekeken. Want jullie zijn met een heel clubje begonnen vorig jaar aan het raam. Ja, we zijn in september zijn we per onderdeel begonnen aan de AMO. Bij de Landmacht en de Koninklijke Marine C hebben we een samengevoegd peloton gehad. Tijdens de AMO. En nu hebben we een peloton van stafwacht bij de 43e gemechaniseerde brigade. Waar we deze week de uitoefening mee hebben gehad. En met hoeveel zijn jullie dan? 12 man. 12 man. De anderen zijn trouwens op dit moment bezig met een eindmars, hè? Ja. Maar jij doet niet mee, waarom niet? Ik heb helaas afgelopen vrijdag op de hindernisbaan een klein ongelukje gehad. Waardoor het kader en ik achten dat het gewoon niet verstandig zou zijn om door te gaan met de eindmars. De eindoefening heb ik gelukkig wel goed mee kunnen draaien. Het kader heeft ook heel erg goed mee om kunnen gaan. En ja, was het wel het verstandigste. Want zo'n eindmars, hoe lang zijn ze daar nu mee bezig? Om 12 kilometer ongeveer. Oh, 12 kilometer. Nou goed, kijk, het grote voordeel is dat jij daardoor nu met ons kan praten. Hè? Ja. Dus hoe kijk je erop terug op dit jaar? Ja, tenminste, het half jaar eigenlijk, dat je dit hebt gedaan? Ik kijk er heel erg positief op terug. We hebben natuurlijk echt alleen het AMO-gedeelte en gedeelte paraat gehad. Want we hebben nog een aantal dingen van ons takenboek gehad die we moesten afvinken. Maar ik kijk er zeer zeker positief op terug. We hebben heel veel dingen geleerd. Niet alleen over defensie en wat de taken zijn en onze eigen taken voor het personeel. Maar je leert ook echt heel erg veel over jezelf. Wat leerde je over jezelf? Je eigen valkuilen, je goede punten, je sterke punten. Dingetjes die je kan verbeteren. Maar je komt er ook achter dat je eigenlijk veel meer in je hebt dan dat je eigenlijk verwacht. En dat telkens als je denkt dat je tegen de grens aan zit, dat je eigenlijk nog verder kan. En dat ontdek je samen. Je leert mensen ook op een andere manier kennen. Dat is, dat is wel echt een van de mooiste dingen die ik geleerd heb. En gaat het dan vooral om wat je fysiek aan kan? Fysiek en mentaal. Want heel veel dingen draaien eigenlijk om een knopje omzetten. Oh ja? Waar moest je echt een knopje omzetten? Als je bijvoorbeeld kijkt naar een bivak en je hebt gewoon heel erg slecht weer, dan ga je best wel snel denken van nou, ik wil niet meer. Het is koud, het is nat, bah. Maar je staat er allemaal in. Je staat allemaal in het slechte weer. En dan maak je gewoon een paar grappen met elkaar. En dan vloek je gewoon eventjes kort en dan ga je gewoon weer door. Ja, die steun aan elkaar is blijkbaar heel belangrijk. Dus jij blijft wel, denk ik, bij Defensie, als ik zo hoor. Precies, ja. Wat ga je doen? Er zijn wel een aantal dingen waar ik heel veel interesse in heb. Eigenlijk krijgen we gedurende 10 jaar ook heel veel kansen en mogelijkheden om ons daarop te oriënteren. En ik heb interesse bij onder andere de genie en logistiek. En waarom is dat leuk? dat vind ik om verschillende redenen leuk. Bijvoorbeeld bij de genie ben je zelf fysiek ook heel erg bezig. Dus het is niet zeg maar het standaard plaatje wat men heeft van een militair van schieten, soldaat. Maar je bent ook heel veel bezig met dingen die je in de burger ook tegen zou komen. Zoals, kijk bijvoorbeeld laatst met het plaatsen van bruggen over het water. Als je heel hands-on wat dat betreft. Volgens mij praten we door elkaar heen net. Ik zei heel hands-on, dus dat is juist zo mooi. Nou, heel veel plezier vandaag, want vanaf vandaag dus officieel soldaat C straks. Alissa de Jong, hartelijk dank. Graag gedaan. Bedankt voor het gesprek. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met Private Flex Lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. U slaapt als een blok, maar uw partner helaas niet. Gelukkig hebben wij altijd een oplossing voor snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Op ruisdaalslaapkliniek.nl leest u waarom onze zorg vrijwel altijd vergoed wordt. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want als je nu 1000 Jumbo Extra's punten inwisselt, krijg je direct 5 euro korting op je boodschappen. Zo, dat is snel verdiend. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo! Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podium Pas. onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Binnen Europa gaan nieuwe en strengere anti-witwasregels gelden. En na de aanval van Iran op Pakistan bestookt Pakistan nu juist doelen in Iran. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op buurland Iran. Doelwit was volgens Pakistan een terroristische organisatie in Iran. Een Iraanse functionaris zegt tegen een Iraans persbureau dat er raketten neerkwamen op een dorp bij de grens met Pakistan. Daarbij zouden 3 vrouwen en 4 kinderen zijn omgekomen die allemaal niet de Iraanse nationaliteit hadden. De Pakistanse aanval is een reactie op de luchtaanval van Iran op Pakistan dinsdagavond. Beide landen beschuldigen elkaar ervan dat ze te weinig doen om de terroristische organisatie in het grensgebied te bestrijden. Nederlandse start-ups haalden afgelopen jaar veel minder geld op. Het investeringsbedrag daalde met 27%. Een tegenvaller voor beginnende bedrijven die sterk afhankelijk zijn van investeringen. In totaal werd er vorig jaar 1,9 miljard euro geïnvesteerd in start-ups. Het jaar daarvoor was dat nog 2,5 miljard. Volgens de branchevereniging heeft de daling te maken met de hoge rente en onzekerheid door oorlogen in de wereld. Bij een auto-ongeluk in Hilvarenbeek in Brabant is een inzittende om het leven gekomen en een ander zwaar gewond geraakt. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg bij een rotonde en sloeg over de kop. Inzittenden moesten door de brandweer uit het wrak worden gehaald. Voor een van hen kwam de hulp dus te laat. Details over de andere inzittenden heeft de politie niet bekendgemaakt. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Volgens het Amerikaanse leger zijn 14 raketten geraakt die klaar stonden om te worden afgevuurd. Dit is de 4e westerse luchtaanval op Houthi-doelen sinds vrijdag. Onder leiding van de VS worden de Houthis bestookt omdat ze schepen aanvallen in de Rode Zee. De Houthis zeggen dat ze dat doen uit solidariteit met de Palestijnen. De Britse premier Sunak heeft de omstreden Rwanda-wet opnieuw langs het lagerhuis weten te loodsen. Het wetsvoorstel kreeg 320 stemmen voor en 276 tegen. De wet is bedoeld om een eerder plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen nieuw leven in te blazen. De procedure moet migranten afschrikken die de oversteek over het kanaal willen wagen. De wet moet hierna nog langs het Britse hogerhuis en daarna nog een keer door het lagerhuis. PSV heeft zich geplaatst voor de 8e finales van de KNVB-beker. In een inhaalwedstrijd versloeg de club uit Eindhoven FC Twente met 3-1. Volgende week woensdag staat de volgende bekerwedstrijd op het programma voor PSV, dan tegen Feyenoord. Er waren nog 2 bekerwedstrijden gisteravond. NEC plaatste zich ten koste van Go Ahead Eagles voor de kwartfinales. En ook Fortuna Sittard gaat door na een overwinning op Almere City. Het weer in Limburg, nog een tijdje sneeuw. In het noorden kan een winterse bui vallen. Verder is het zonnig vandaag, afgewisseld met wat bewolking. Vanmiddag trekken er vaker winterse buien over. En de middagtemperatuur ligt tussen de 0 en 5 graden. Er is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. In Limburg komt gladheid voor door sneeuw. In de kustgebieden is het plaatselijk glad door bevriezing van de weg. A2 Den Bosch richting Utrecht. Een dagelijkse file tussen Rosmalen en Afrit Kerkdriel. 3 kilometer, nog geen 10 minuten vertraging. Ochtendspits komt op donderdag. Altijd wat later opgang dan op andere dagen. Op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars bij Tilburg en Oorschot. 5 kilometer file, 10 minuten extra. En in Groningen een file op de N355 van Buitenpost naar Groningen tussen Aduard en Afrit Hoogkerk. 25 minuten vertraging. Ster. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Binnen Europa gaan nieuwe en strengere anti-witwasregels gelden. Het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten hebben daar tot gisteravond over onderhandeld. Onder andere voetbalclubs en autohandelaren moeten vanaf nu veel scherper opletten als er grote sommen geld worden betaald. Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA en namens het Europees Parlement betrokken bij het opstellen van deze nieuwe anti-witwasregels. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u allemaal afgesproken met elkaar? Nou, het is een majeure upgrade. En er zijn twee belangrijke zaken. Ten eerste, het wordt meer Europees. En we weten natuurlijk wel dat criminelen en oligarchen zich net aantrekken van nationale grenzen. Maar dat is nu wel de stap die gezet is. Er komt bijvoorbeeld een Europese autoriteit ook. En ook meer gezamenlijke aanpak. Ten tweede, het is heel belangrijk om te weten bij het bestrijden van witwas, om te weten wie wat heeft. En het bleek bij de Russische inval in Oekraïne dat het toch heel moeilijk was om te vinden, om dat, nou juist dat uit te vinden. Terwijl we de boten uit de Europese havens zagen varen. Dus wat je ziet is dat er veel beter zicht komt op die hele dure goederen of onroerende goederen. Of het nu gaat om villa's of om land, jachten, privéjets. Dat komt allemaal veel beter in beeld, zodat het moeilijker is om je geld te verbergen in Europa. Maar hoe komt dat beter in beeld? Nou, door het veel beter te registreren. En bij de kadasters worden eigenlijk op dit moment, zijn we dit moment moeilijk te gebruiken en worden ontsloten. En voor auto's en jachten en vliegtuigen, privévliegtuigen, moeten we bij transacties van hoge waarde. Voor auto's is dat €250.000. Voor jachten en vliegtuigen is dat €7,5 miljoen. Moeten die worden geregistreerd? En daarmee wordt er ook een databestand opgebouwd, zodat er goed zicht blijft wie wat heeft. Dus een autohandelaar die een klant binnenkrijgt en die koopt een paar dure auto's, die moet dan wat doen? Nou, het gaat erom dat op het moment dat er een transactie is die een waarde heeft van meer dan €250.000, dan moet die worden geregistreerd. En waar wordt die geregistreerd? Bij de Financial Intelligence Unit. Dus dat is wat Nederland, elk land heeft. Geen genoeg is dat nog steeds een Engelse talige uitdrukking. Maar dat is dus de spinnen in het web die verzamelt eigenlijk alle gegevens over dit en doet daar onderzoek naar. En wat als een autohandelaar dat niet doet op zo'n moment? Ja, dan is zo iemand in de overtreding. Maar dat betekent op het moment dat daarachter wordt gekomen dat weer gevolgen heeft. Want er zijn wel strenge straffen aan verbonden. Want dan komt het voor een Europese Hof van Justitie? Ja, nee. Dit gaat erom. Voetbalclubs, maar ook notarissen en banken zijn natuurlijk allemaal verplicht om te zien waar het geld vandaan komt. Om verdachte transacties te melden. Ja, als ze dat niet doen, ja, dan kan dat worden aangegaan. We hebben dat natuurlijk meegemaakt met alle drie Nederlandse grote banken. Die zijn gewoon bestraft, omdat ze hun werk niet deden. Voetbalclubs worden specifiek genoemd. Waarom? Nou, omdat daar het beeld is dat er veel geld in omgaat met van onduidelijke oorsprong. We hadden laatst ook het voorbeeld van Ajax en PSV. Die werden gesponsord door Aziatische gokbedrijven. En als de onderzoekers dan gingen kijken, dan was het onduidelijk van wie die bedrijven nu eigenlijk zijn. Nou, de voetbalclubs hebben natuurlijk gewoon het geld dankbaar aanvaard en geen vraag gesteld. Ja, dat kan nu niet meer. Zij moeten nu dus vragen waar komt van het geld vandaan en van wie is dat geld? Nu deze regels er zijn, bent u er dan? Nou, het blijft altijd een wedstrijd tussen de criminelen en de autoriteiten. Maar ik ben wel heel blij, zeker na 2,5 jaar werk, dat deze voorstellen afgerond zijn. Dank u wel, Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA en dus namens het Europees Parlement betrokken bij het opstellen van nieuwe anti-witwasregels. Het is slecht gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Dat bleek eind vorig jaar opnieuw uit het internationale PISA-onderzoek. 15-jarigen scoren slecht op het gebied van lezen. En bovendien is dat niveau ook nog eens hard achteruit gegaan ten opzichte van een paar jaar geleden. Er is niet één duidelijke oorzaak, maar de opleidingen voor leraren in het basisonderwijs zien wel dat het anders moet. Op Hogeschool IPABO in Amsterdam bijvoorbeeld. Daar is lezen inmiddels een officiële afstudeerrichting. Hoorde verslaggever Onno Beukers. Nou, fijn dat jullie er zijn. Welkom bij jullie laatste college voor het inlevermoment van het uitschamprofiel lezen. Vanavond zitten er 8 deeltijdstudenten, zij-instromers in de klas van Inouk. En het gaat over het leesonderwijs. Wat is bijvoorbeeld een rijke tekst? En dan met name hoe dat beter kan. Marlies, noem eens iets waar moet een rijke tekst aan voldoen. Je hoeft niet alles te noemen, maar... Samengestelde zinnen, complexe woorden. En waarom samengestelde zinnen? Omdat leerlingen dan door middel van de verwijswoorden de relaties kunnen leggen in de tekst. Deze studenten hebben allemaal gekozen om lezen en leesbegrip als afstudeerrichting te nemen. We worden vooral bijgebracht hoe je op een thematische wijze het begrijpend lezen kan aanpakken. In plaats van het strategieën aanleren en hele specifieke kleine dingetjes uit de tekst pakken om daar een vraag over te beantwoorden. Wij krijgen echt aangeleerd hoe je op een thematische, leuke, creatieve manier de tekst kan aanpakken en zo de kinderen uit intrinsieke motivatie kan leren lezen. Stappen we heel even uit de les, Inouk Boerma. Zullen we even een boek pakken? Want het ging net ook over rijke teksten. Dat klopt, ja. Ja, en dat maakt het verschil, hè? Ja, klopt. Ik begin hier. Jefferson was minder goed gehumeurd. Hij was ervan overtuigd dat hij gezakt was voor zijn tentamens. Bij het belangrijkste proefwerk had hij Slovenië en Slowakije door elkaar gehaald. Onvergeeflijk. Hij zou zijn cijfers pas over 3 weken krijgen, maar hij maakte zich geen illusies. Gijsbert herinnerde hem eraan dat hij al sinds de middelbare school ieder jaar dacht dat hij het niet zou redden en dat hij toch altijd met glans geslaagd was. Jefferson moest hem gelijk geven, maar hield vol dat het deze keer echt over en uit was. Wat je in dit korte fragment al ziet, is dat het taalgebruik gewoon mooi is. Dat er langere zinnen worden gebruikt, ook uitdrukkingen, ook beeldspraak. Dat zijn allemaal dingen waar kinderen veel meer van leren. En waar ze ook bijvoorbeeld hun woordenschat meer van ontwikkelen. Hè? Want eigenlijk is het lezen van boeken de beste manier om meer woorden bij te leren. Want door de context van het verhaal kun je ook woorden die je misschien helemaal niet kent of niet zo goed kent, toch begrijpen. En dat is de meest effectieve manier om nieuwe woorden te leren en ook om nieuwe kennis op te doen. vind. Het lijkt zo logisch, hè, dat het doel van een begrijpend leesles is dat kinderen ook daadwerkelijk de tekst begrijpen. Ga ik nog even de klas in, want daar gaat het ook over de manier waarop er nu getoetst wordt. Ik denk dat we echt naar een andere toetscultuur zouden moeten in Nederland. Eentje die veel minder strikt is, met veel minder vastomlijnde kaders. Omdat je je tekstbegrip eigenlijk pas echt kunt toetsen als je een leerling er zelf mee aan de slag laat gaan. Het gaat nu echt vooral over een strategie. Hoe vind je iets in een tekst en via welke woorden je dat vindt? Terwijl, er is gewoon bewezen dat tekstbegrip komt vanuit een rijke woordenschat en technisch kunnen lezen. En die woordenschatopbouw, die zit daar helemaal niet meer in. Het gaat echt puur over die woordenschatopbouw van signaalwoorden. Nog even terug naar docent Inouk Boerma. Wij weten al best wel veel vanuit onderzoek wat werkt. Hoe kun je effectief leesonderwijs dat ook nog motiverend is? Hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Dat kost dus tijd om het in de praktijk te brengen. Maar dat vereist ook dat er iemand is die zegt, ja, dit is belangrijk, dit gaan we zo doen. Dus als je het over een basisschool hebt, een schoolleider, die moet daar ook achter staan. Het is niet iets wat een individuele leerkracht kan doen. En vanuit een PABO, een college van bestuur, een directie, die moet het daar ook mee eens zijn. Dus als je wil veranderen, moet je het prioriteit maken. Een verslag van Onno Beukers op Hogeschool IPABO. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:15. Bij Renze ging het over drugsmokkel. De douane onderschepte vorig jaar fors meer cocaïne in de havens en het aantal opgepakte uithalers is bijna verdubbeld. In totaal wist de douane voor 3,5 miljard euro aan cocaïne te onderscheppen. Dat is volgens directeur Peter van Buitenen van de douane Rotterdamhaven een behoorlijk deel van de totale hoeveelheid drugs die de haven in wordt gesmokkeld. Dat weten we ongeveer. Er is een aantal jaren geleden is daar een heel goed onderzoek naar gedaan. Dat is wereldwijd bekeken hoeveel wordt er geproduceerd, hoeveel wordt er in beslag genomen, hoeveel wordt er gebruikt. Nou, al die feiten bij elkaar is de inschatting gemaakt dat wij tussen de 50% en 60% van de cocaïne in beslag nemen. Okay. Wereldwijd. De uithalers die werden opgepakt zijn zeer jong. Sommigen maar 14 of 15. En ze verdienen niet eens zoveel. De chef Rotterdamse zeehavenpolitie Jan Jansen snapt ook niet goed waarom de jongens het dan toch doen. Daar heb je nou precies de vraag die wij elkaar ook steeds stellen. En die snappen we niet helemaal, want wij zijn gewend dat criminelen denken in de zin van hoe hoog is de pakkans en wat levert hem op. Hè? En als daar een beetje een goede verhouding in zit, dan doe je je ding. En deze jongens, die hele jonge jongens, die schijnen zo niet te denken. Want de pakkans is enorm en het levert nauwelijks iets op. En waarom doe je het dan toch? In Langs de Lijn en Omstreken ging het over het Friese Gorredijk. Het dorpje was 50 jaar geleden helemaal in de ban van UFO's. Journalist Ted Smeders heeft veel onderzoek gedaan naar het verhaal. De kinderen van MAVO-docent Geert Meijer zagen in februari 1974 vreemde objecten in de lucht, vertelt de journalist. Geert Meijer die geloofde dat niet helemaal. Want die denkt, ja, kinderen zien zoveel. Die heeft die kinderen die dingen laten tekenen. En iedere keer tekenen ze hetzelfde. Een avond later gaat Geert Meijer rond een uur of 8 naar een vergadering. Ziet dan op dat moment zelf een UFO. Een grote vliegende paddenstoel. Hij komt bij die vergadering, vertelt daarover en wordt direct belachelijk gemaakt. Iedereen zegt, ja, je hebt ze zien vliegen. Daar wordt hij heel boos van. Wat hij op dat moment besluit is, dit moeten we gaan bestuderen. Dus Meijer zette waarnemingsposten op rondom het dorp. Recruteerde al zijn leerlingen en ook meerdere volwassenen. En ook zij kregen wat te zien, zegt Smeders. Er zijn een aantal kinderen die eigenlijk echt iedere avond daar stonden, want die vonden het echt avontuur. Maar er waren ook wel mensen die dan af en toe kwamen kijken en die zagen niks. Nou ja, die hadden zoiets van, nou ja, die waren gauw, de interesse was daar gauw van weg. Je moet ook wel zeggen wat ze zagen. Behalve dus die driehoek, die was echt indrukwekkend. Er gaan verhalen dat er dus echt mensen in het dorp die dat zagen echt in huilen uitbarsten, omdat ze echt in paniek raakten van, nou ja, nu komt een invasie of ik heb geen idee wat ze erbij dachten. Maar in ieder geval, die barsten van angst in huilen uit. Maar voor de rest zijn het grotendeels gewoon lichten die gezien zijn. En dat was gisteravond op radio en tv. Zwitserse overheidssites zijn getroffen door pro-Russische hackers, meldt de Duitse nieuwszender NTV. Volgens NTV waren verschillende Zwitserse overheidssites niet bereikbaar. De problemen waren wel relatief snel opgelost, waarschijnlijk omdat Zwitserland erop was voorbereid vanwege het bezoek van de Oekraïnse president Zelensky aan Bern en aan het World Economic Forum in Davos. De Zwitserse cyberautoriteiten hadden al extra maatregelen genomen. De hack is opgeëist door de groep No Name, die het vorig jaar ook al eens had gemunt op overheidssites in Zwitserland. In Colombia is een verdachte opgepakt voor de aanslag op een Spaanse politicus vorig jaar. Daarover schrijft de krant El Mundo. Alejo Vidal Quadras, oud vicevoorzitter van het Europees Parlement en medeoprichter van de populistische rechtse partij Vox, werd eind vorig jaar in Madrid in zijn hoofd geschoten. Hij overleefde en de dader vluchtte. Volgens de Colombiaanse politie is de opgepakte man een Venezolaan. Het is onduidelijk of hij ook de schutter was. Waarschijnlijk wordt hij uitgeleverd aan Spanje. Eerder zei de aangevallen politicus dat Iran achter die aanslag zat. Vidal Quadras is een uitgesproken criticus van het islamitische regime. Influencers in Italië kunnen boetes tot een €250.000 krijgen als ze niet transparant zijn over hun sponsors, en boetes tot €600.000 als ze minderjarigen niet beschermen. Volgens de krant Il Giornale zijn dat nieuwe richtlijnen van de Italiaanse communicatieautoriteit voor mensen met veel volgers op sociale media. Hoewel de autoriteit zelf een direct verband ontkent, denken veel Italianen meteen aan een van de belangrijkste influencers van het land, Chiara Ferragni. En vorig jaar kwam Ferragni in opspraak. Toen bleek dat ze reclame maakte voor een kerstcake en daarbij onterecht beweerde dat de opbrengst naar een kinderziekenhuis ging. En bij ons heeft vooral Limburg lol en last van de sneeuw. In België zijn er gevolgen op veel meer plekken. Het openbaar vervoer was flink ontregeld gisteren. En op verschillende plekken gold code rood vanwege de gladheid. Scholen bleven dicht. De Belgische bekerwedstrijden zijn afgelast. Maar zoals altijd was de sneeuw ook leuk, horen we bij de VRT. Ik vind het leuk om een sneeuwengel te maken, omdat dan ben je een beetje aan het zwemmen in de sneeuw. En achteraf zie je een heel schattige engel. Leuk, met alles die zo mooi wit is, dat is wel leuk om te zien. Maar het is wel opletten dat je je voeten niet breekt. Met dat zoete Vlaamse wordt het eigenlijk nog leuker, de sneeuwpret, vind je niet? En grote ongelukken bleven gelukkig uit gisteren in België. En de meeste sneeuw is daar nu ook achter de rug. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Nou, het sneeuwt nog wel heel erg, of er ligt nog veel sneeuw in de provincies Luik en Luxemburg. Er geldt een vrachtwagenverbod voor die regio's van meer dan 13 meter lengte. Maar in Nederland moet het allemaal nog beginnen. De files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 8 kilometer file, 10 minuten vertraging. A58 Breda-Eindhoven, 10 minuten bij Moergestel. Pascal Jansen is ontslagen als trainer van AZ. Hij was sinds december 2020 de hoofdtrainer bij de Alkmaarders. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat nou wel of niet een verwacht ontslag? Ja, daar kan je ook op twee manieren wat mij betreft naar kijken. Als je de laatste wedstrijden van AZ ziet, hè, strompelend de winter in, kansloos tegen PSV, binnen 20 minuten van het eigen veld gespeeld, toen winnend in de beker nog wel, na verlenging bij de amateurs van Hardenberg, kansloos bij Twente, en dan die hele moeizame, wel spectaculaire bekerwedstrijd eergisteren tegen Quick Boys, die ze uiteindelijk via de penalties dan nog binnensleepte. Je voelde wel dat het bij AZ een stuk minder liep dan je van AZ gewend bent. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen, ja, er moet wel wat gebeuren. Het is logisch. Anderzijds, als je kijkt naar wat hij de afgelopen jaren daar gedaan heeft, en je bedenkt is dat AZ afgelopen zomer voor heel veel geld heel veel mensen verkocht heeft, en dat is ook noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van AZ, dat snap ik ook, maar relatief ongelukkig en niet geweldig heeft ingekocht. Het aantal jeugdspelers van de veelgeroemde jeugdopleiding wat doorkomt, net wat minder is misschien dan andere jaren kwalitatief. Ja, dan heeft hij ook wel de vraag of hier zoveel meer uit te halen is, die selectie. En dan moet je er toch bijna dagelijks bij zijn. Dan moet je weten hoe de verhoudingen inmiddels liggen tussen spelers, trainer en andere mensen van de staf. AZ is geen club die heel snel over het algemeen ontslaat. Hoewel Jansen destijds Slot opvolgde, die ook toen per direct ontslagen werd. Maar dat had als reden omdat hij stiekem met Feyenoord was gaan praten in de ogen van AZ. Dus dat was een andere reden. Normaal is AZ niet een club die snel ontslaat. Dus het feit dat ze daartoe zijn overgegaan met iemand die daar jaren gewerkt heeft en waarmee ze op zich een goede verstandhouding houden, dat geeft wel aan dat ze geen andere uitweg zien in een seizoen waarin zo hoog mogelijk eindigen met kans op Champions League voetbal heel belangrijk is. Dus enigszins logisch is het toch uiteindelijk wel, wat mij betreft. Maar gisteren weer 3 wedstrijden in de KNVB-beker. Veel mensen keken uit natuurlijk naar PSV Twente. Ja. Werd het een mooie wedstrijd? Nou ja, ligt eraan hoe je kijkt, maar het werd geen echt spannende wedstrijd. PSV is buitengewoon sterk en dan denk je nou misschien de beker, misschien wat concentratieverlies, misschien wat andere spelers, nou allemaal niks van dat al. En als er al eens een andere speler staat, dan doet hij het ook fantastisch, want die selectie is breed. Twente was helemaal niet slecht, maar PSV is domweg op dit moment te goed voor de Nederlandse competitie en heeft ook zijn zinnen op de beker gezet. NEC kwam ook door, Fortuna Sittard kwam door. En als je bedenkt volgende week Feyenoord PSV, dat er nog een grote ploeg uitgaat, dan zijn er heel wat kleinere ploegen in Nederland die dromen van een bekerfinale. Misschien ook nog wel de amateurs van Hercules die vanavond ook nog gaan voetballen. Maar zover zal het niet komen. Maar het wordt interessant bekerseizoen. Volgende week Feyenoord PSV. En tennis, de tweede ronde van de Australian Open. Arantxa Rus, ze verloor van de Russin Anna Kalinskaya. Had ze nog wel kansen? Ja. Nou, ze speelde een hele matige eerste set. Ze kwam heel slecht uit de startblokken en daardoor liep ze eigenlijk voortdurend achter de feiten aan. Die verloor ze kansloos en in de tweede richtte ze zich wel wat op. Haar service, die in de eerste ronde zo sterk was, die liet haar een beetje in de steek. Of althans, ja, liet in de steek. Die liep niet helemaal. Kortom, je hebt bij Rus altijd het idee, vorm van haar leven, schitterende eerste ronde. Nu tegen de nummer 74 van de wereld. Je dicht haar kansen toe, maar goed, het is niet gelukt. Dit is ook wel een beetje haar plafond waar ze nu zit. Ze speelt eigenlijk beter dan ooit, maar goed, op zo'n Grand Slam. Het zit heel dicht bij elkaar. Ook de nummer 1 van de lijst, Swiatek, ging moeizaam door. Zverev bij de mannen heel moeizaam. Casper Ruud heel moeizaam. We hebben kortom nog één Nederlander over, dat is Griekspoor. Die gaat zo spelen tegen de Fransman. En daar gaat Marcella Mesker jullie verslag van doen en dus ook helemaal over bijpraten. Tom, dankjewel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. To find Anne Soldaat. Ster. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op subaru.nl. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want we hebben veel producten in prijs verlaagd. Zoals Jumbo toiletpapier extra zacht en sterk. 4 rollen in prijs verlaagd. Halfvolle koffiemelkcups ook in prijs verlaagd. En Kroma bak en braad allemaal in prijs verlaagd. En dat voor die prijs. Jumbo. Het jaar goed beginnen? Kom dan naar de Van Mossel Instapweken. Voor een nieuwe auto, occasion of leaseauto. Het grootste aanbod en de beste service. Van Mossel ontzorgt van A tot Z. Kijk voor al onze merken op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Hoog instapvoordeel op occasions tijdens de Van Mossel Instapweken. Kijk op vanmossel.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Pakistan heeft doelen in buurland Iran gebombardeerd. Doelwit was volgens Pakistan een separatistische beweging die in beide landen actief is. En de aanval was een reactie op een luchtaanval door Iran dinsdag in Pakistan. Volgens Iran zijn bij het Pakistanse bombardement 3 vrouwen en 4 kinderen om het leven gekomen. De bewoners van 22 appartementen in Den Bosch kunnen voorlopig niet naar huis na een grote brand in de parkeergarage onder het appartementencomplex. Door die brand zijn scheuren in de constructie van het gebouw ontstaan. Hoe lang de bewoners ergens anders moeten wonen is nog onduidelijk. De hulpgoederen voor burgers in Gaza en Israëlische gijzelaars zijn aangekomen in de Gazastrook. Heeft Qatar bekendgemaakt dat samen met Frankrijk in deze zaak heeft bemiddeld. De spullen werden gisteren met 2 vliegtuigen ingevlogen in Egypte en zijn van daaruit naar Gaza gebracht. Justitie in Suriname heeft een formeel opsporingsbevel verspreid voor Desi Bouterse. De oud-president en oud-legerleider werd veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege de decembermoorden en had zich vrijdag bij de gevangenis in Paramaribo moeten melden, maar deed dat niet. En Rijkswaterstaat gaat bij de veerhavens van Texel en Den Helder netten plaatsen vanwege beton dat afbrokkelt. De constructie van het deel waar de veerponten aanleggen is in slechte staat. Volgens Rijkswaterstaat nog wel veilig genoeg. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, zijn er nog plekken in Nederland waar sneeuw valt? Ja, in de vorm van een winterse bui, met name in het westen, uiterste westen van het land en in het noorden. Daar komen wat van die buitjes voor. Het lijkt erop dat het in Limburg inmiddels droog is. Maar ja, daar is natuurlijk ook wel genoeg gevallen de afgelopen 24 uur. Uiteindelijk krijgen we een beetje het beeld dat we flink wat zon zien vandaag. In de kustprovincies in het westen en in het noorden vooral een enkele winterse bui. Een sneeuwbui zal dat voornamelijk zijn. Bij temperaturen buiten de buien om tussen 0 graden in Limburg en 5 in het noordwesten van het land. De wind waait een zwak tot matig uit het noordwesten. Hierna gaan we richting het weekend. Hoe gaat het eruit zien? Ja, toch over het algemeen wel meest droog. Hoewel we tot en met vrijdagmiddag nog wel rekening moeten houden met winterse buien. Die winterse buien die worden wat actiever in de loop van de avond. En ook in de nacht gaan ze door. Dat zou plaatselijk best weer voor gladheid kunnen zorgen. Met minimumtemperaturen tussen 0 graden in het uiterste noordwesten en maar liefst min 8 boven de sneeuw in Limburg. En morgen dan vergelijkbare temperaturen als vandaag, 0 tot 5 graden. In de loop van de dag wordt het meest droog. De zon breekt af en toe door. Het is rustig wat wind betreft. En zaterdag lijkt dan ook een meest droge dag met geregeld zon te worden. Ook weer een nacht met vorst naar de zaterdag toe en zaterdag overdag 0 tot 5 graden. Zondag gaan de temperaturen omhoog. Dat gaat gepaard met meer wind, meer wolken en een beetje neerslag. En wie weet dat daar nog een klein beetje winterse troep tussen zit. Marco, dank je. En Erwin, hoe staat het ervoor op de weg? Ja, het gaat eigenlijk een beetje als vanouds op een donderdagochtend. Het begint wat later, de dagelijkse files. Ze zijn er wel, maar nog niet heel erg veel. In Limburg is het nog steeds gladheid door sneeuw. In de kustgebieden is het plaatselijk glad door bevriezing. En in het noorden, in Friesland en Groningen, daar is gladheid vooral op lokale wegen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. Een ongeluk was er al op de A28. Groningen richting Amersfoort zorgt zo'n 5 kilometer file tussen Zwolle Noord en knooppunt Hattemerbroek. Maar de weg is weer vrij. En hoogstwaarschijnlijk ook door gladheid een stilstaand verkeer op de N355 buitenpost richting Groningen. Tussen Noordhoorn en Afrit Hoogkerk staat het stil over 6 kilometer. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Ruil uw oude stoel in, pak tot 1000 euro korting en relax in een fauteuil van Meubelzorg. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven, van Herman Koch, nu in de boekhandel. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Leerlingen in het praktijkonderwijs moeten vaak verplicht op een stage die niet in de buurt is, maar dan draaien ze zelf op voor de OV-kosten. Terwijl studenten in het mbo, die soms exact dezelfde stage doen, wel recht hebben op een OV-kaart. Vandaag gaan leerlingen uit het praktijkonderwijs naar Den Haag om Tweede Kamerleden, die gaan debatteren over de onderwijsbegroting, een pamflet aan te bieden. Nicole Thewe is voorzitter van de sectorraad praktijkonderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat mbo'ers dus wel zo'n OV-kaart krijgen en deze meisjes en jongens uit het praktijkonderwijs niet? Nou, dat vragen wij ons ook al heel erg lang af. En in Den Haag vragen ze zich dat eigenlijk ook al heel erg lang af. Dus dat is ook de reden dat ons al meerdere keren is beloofd dat het geregeld zou worden. Maar steeds blijkt er toch een kink in de kabel te komen. En ja, dat zit dan toch altijd in het haakje wat net niet gevonden kan worden in wetgeving of anderszins. En we zijn er inmiddels al jaren mee bezig. Ik denk zeker het vierde jaar op rij. Een jaar verder na de belofte bijna van minister Wiersma. En het is er nog steeds niet. En het zou eigenlijk wel komen dit jaar. Maar deze kinderen die moeten nog steeds gewoon zelf voor de kosten opdraaien. En wij vinden dat echt super onrechtvaardig. Wat ligt dat dus aan de vorm van het onderwijs, dat praktijkonderwijs? Het ligt aan de wetgeving waar het onder valt. Want praktijkonderwijs is eigenlijk ook beroepsonderwijs, maar dan in het voortgezet onderwijs, hè, zoals de HAVO, VWO, VMBO. Het is eindonderwijs, dus dat betekent dat veel van deze leerlingen direct uitstromen naar de arbeidsmarkt. Een ander deel stroomt door naar het mbo. Dus het onderwijs, zeker als het gaat over dat beroepsgerichte deel, is ontzettend vergelijkbaar met wat leerlingen in het mbo doen op hun stages. En dat niet alleen, het is dezelfde leeftijdscategorie. Het is de leeftijdscategorie van 16 tot 18... die echt heel erg veel moet reizen, veel stage moet lopen. Vaak 3 tot 4 dagen in de week. Dat betekent ook dat ze eigenlijk ook bijna geen mogelijkheden hebben om zelf die kosten op te hoesten. En daarbij komt dat, we hebben deze mensen natuurlijk keihard nodig, dat weet iedereen net, zijn de vakmensen van de toekomst. Maar daarbij komt ook nog dat deze ouders van deze leerlingen vaak in de laagste inkomenscategorieën vallen. Dus het is dubbel onbegrijpelijk. Het is hetzelfde onderwijs. Het zijn eigenlijk mensen die we keihard nodig hebben op de arbeidsmarkt. Dus die zouden we maximaal moeten faciliteren, zou ik denken. Ja. En die ouders die kunnen het ook nog eens niet betalen. Maar zij vallen als het ware in het verkeerde vakje bij voortgezet onderwijs in plaats van middelbaar onderwijs. Precies, verkeerde wetgeving. Ja. En daarom lukt het maar niet. Hoeveel leerlingen zijn het eigenlijk? In totaal zijn het 30.000 leerlingen ongeveer om en nabij in het praktijkonderwijs. En in de bovenbouw, dat is de categorie waar ik het net over had, dat zijn ongeveer 10.000. Dus het is echt peanuts op een miljardenbegroting, maar het wil maar niet lukken. Ja, u zei al dat u toezeggingen had, zoals van voormalig minister van Onderwijs Dennis Wiersma. Die zegt het bijvoorbeeld toe op het congres vorig jaar. Als cadeautje moet ik natuurlijk ja zeggen op deze vraag. En dat doe ik ook. Dus ik kende dit. Ik zag het zelf ook. Dacht ik, kijk, dat is eigenlijk wel gek. We zijn misschien bij hetzelfde bushalte en dan krijgt de een wel die vergoeding en de andere niet. Nou, dat voelt gek. Dus ik wil dat graag aanpassen. En ik ben nu aan het kijken hoe ik dat ook op een goede manier doe. Want iedereen heeft dan nog een beetje gevoel bij. Moet dat vanuit de school dan betaald worden? Moeten we iets zelf regelen? Nou, daar zijn we elkaar nog. Nee? Dan komt het helemaal goed. Als jullie er geen discussie meer over hebben, dan ga ik het gewoon met jullie regelen. Dat komt goed. Ja, dit was dus op een congres van het praktijkonderwijs. En we hoorden de blijdschap, maar ook op het eind al van hoe gaat dit wel goed komen? Nou, het kwam niet goed, want het voornemen werd ingetrokken. Waarom? Nou, dat vragen wij ons dus ook af. Wij waren er eigenlijk vanuit gegaan dat dit gewoon geregeld was. Omdat in de miljoenennota stond ook een bedrag opgenomen. Voor zowel de FAVO-leerlingen, dat is volwassen educatie. Als voor onze leerlingen in 2024 en 2025 incidenteel. En vanaf 2026 structureel. Maar tot onze stomme verbazing blijkt het alleen voor de FAVO geregeld te zijn. Dus voor de volwassen educatie. En niet voor ons. Ja. En dan komen we weer met die wet. We zitten in de wet voor het voortgezet onderwijs en niet in de wet voor het beroepsonderwijs. Terwijl het wel beroepsonderwijs is. Nou heeft Lisa Westerveld van GroenLinks PvdA een motie ingediend, hè, om het wel voor elkaar te krijgen. Die wordt vandaag behandeld in de Tweede Kamer. Heeft u er vertrouwen in dat het er wel gaat komen? Ik heb natuurlijk goede hoop. Ik durf eigenlijk ook niets meer te beloven van onze leerlingen. Die zijn echt al zo vaak teleurgesteld. Dus ik durf daar eigenlijk geen uitspraak over te doen. Ik hoop wel dat alle nieuwe Kamerleden die deze onderwijssoort niet goed kennen, dat die inzien hoe ongelooflijk onrechtvaardig dit is. Dat het ook gewoon echt niet klopt vanuit de bedoeling. Dat we hiermee niet alleen de vakmensen van de toekomst, maar ook de laagste inkomenscategorieën keihard treffen. En ik hoop dat ze hun hart willen laten spreken vandaag. Dank u wel, Nicole Terwe, voorzitter van de sectorraad praktijkonderwijs. Ook Almere Pro is bijvoorbeeld zo'n school voor praktijkonderwijs, waar leerlingen zitten die balen dat ze die OV-kaart niet krijgen. Tot nu toe. Verslaggever Roel Pauw, de leerlingen zijn net ingestapt in de bus naar Den Haag. Wat vertelden ze jou? Ja, nou, er zitten van die 10.000 à 12.000 leerlingen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs 300 hier op de opleiding. Ze hebben 3 vestigingen in Almere en die worden allemaal klaargestoomd voor werk in de horeca, garage, kinderopvang en gaan ze maar door. En zij lopen voor een deel ook al stage. En ze balen er enorm van dat ze dat zelf moeten betalen. Vinden het ook niet eerlijk. En daarom zijn ze nu net richting Den Haag vertrokken. 60 leerlingen en 8 stafleden. Net kwam er nog een leerling aanlopen. Die heeft net de bus gemist. Anders was ze ook nu richting Den Haag gegaan om haar geluid te laten horen. Maar iedereen is onderweg. En vlak voordat ze weggingen heb ik nog even 2 leerlingen kunnen spreken over wat hun bezighoudt. Bij jou naar Mut. Hoe oud ben je? 15, bijna 16. Ik heet Iris Heijmen. Hoe oud ben je? Ik ben 17 jaar. En je loopt stage op dit moment? Ja, op de basisschool in Filmwijk. In Almere, maar je moet wel met het OV? Ja, ik moet een half uur reizen heen en weer. Oké, en wat kost jou dat per week? Per week ongeveer rond €30. Zo, dat is flink. Ja, en mijn moeder betaalt alles. Ja, en die is dan hoeveel kwijt? In de maand is ze rond de €200 kwijt. En jij loopt ook stage? Ja, ik loop wel stage. Waar? Op een BSO, een kind op een basisschool. En waar is dat precies? In Almerehaven. Klaverweren. En eigenlijk had je ergens anders stage willen lopen? Iets verder van huis, toch? Ja, als dat kon, ja. Had ik het geliefst wel gedaan, want dan had ik misschien meerdere opties gehad. Ja? Ten halve zijn niet zoveel BSO's. Nee. En waarom heb je daar toch niet voor gekozen? Dat lukt mij niet echt. Het is te duur allemaal en ja. Maar dat is dus te duur? Ja. Ja. Het is te duur. Hoe jammer is dat? Heel erg jammer, want het zou wel makkelijker zijn voor mij om dingen te doen. Ja? Ja. En nu gaan jullie naar Den Haag. Wat hoop je daar te bereiken? Dat wij ook gratis met de bus kunnen reizen. Dat we makkelijker naar plekken kunnen komen zonder te veel te betalen. Ja, want ik vind dat gewoon iedereen een gratis OV moet krijgen. Want niet iedereen heeft even zoveel geld als een ander. En dan moeten ouders dat alles uit eigen zak betalen, terwijl ze ook andere dingen moeten betalen. Dus ik vind dat iedereen gratis een openbaar vervoer krijgt. En hoe zit het bij jullie? Kunnen jullie het betalen? Ja, wij wel. Maar de meeste mensen kunnen het niet betalen omdat het gewoon te veel is. Ja, dat zou misschien ook wel eerlijk zijn, of niet? Ja, het zou best wel eerlijk zijn. We gaan demonstreren en laten zien dat wij ook recht hebben op een OV. Oké. Ja. En dan hoop je dat dat geregeld wordt. Ja. En zo snel mogelijk, want je loopt nu stage. Ja, ik hoop dat het heel snel geregeld wordt, want iedereen heeft het gewoon nodig. Leerling van de School voor Praktijkonderwijs Almere Pro, op weg dus naar Den Haag. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Tennisser Tellen Griekspoor speelt op dit moment in Melbourne zijn tweede rondepartij tegen de Fransman Arthur Fils. Ze zijn net begonnen. Tenniscommentator Marcella Mesker, hoe staat u ervoor? Nou ja, 5 games gespeeld in de eerste set. En je weet, het is een best of 5, dus ze moeten 3 sets winnen. Dus het kan lang gaan duren. En dat verwacht ik ook wel. Want Griekspoor die speelt tegen een hele goede tegenstander. Arthur Fils, misschien nog niet zo'n bekende naam. Het is een 19-jarige Fransman. Maar hij is wel 34 in de wereld. Griekspoor 31, dus dat ligt dicht bij elkaar. Dus het is een zware loting in de tweede ronde. Zeker voor Griekspoor, die voor het eerst geplaatst is bij een Grand Slam. En hij kent die Fransman ook. Vorig jaar bij de US Open speelden ze tegen elkaar. Dat werd een slijtageslag van bijna 5 uur. 7-5 in de 5e set werd het toen voor die Arthur Fils. Dus Griekspoor heeft nog wel een appeltje te schillen met deze jonge Fransman. Een zogenaamde Next Gen Star. Next Gen Star, wat is dat nou? Er zijn ongeveer 8 jonge spelers onder de 21 op de Tour. Die betiteld zijn als de grootste talenten. Als spelers die een grote toekomst te wachten staat. Ja, en daar hoort deze Fransman ook bij. Het is een beetje een type à la Jo-Wilfried Tsonga. Groot, sterk, atletisch, aanvallend, allround. En Griekspoor zal echt goed moeten spelen, wil hij dit winnen. Hij heeft ook nog wat goed te maken na die eerste ronde. Daar kroop hij door het oog van de naald tegen de Rus Safiulin. Stond 2 sets tegen 0 achter in de bloedhitte van Melbourne. Won toen in 5 sets. Heel knap. Maar het niveau moet omhoog. Dat zei hij al. Vandaag wel een gelukje. Het is minder warm. Ze begonnen ook wat later dan gepland, want het regende vanochtend in Melbourne. Er staat veel wind. Maar het is 22, 23 graden. En dat is natuurlijk lekker. Nou goed, ik zei het al. 5 games zijn ze onderweg. Het gaat onsurf. We hebben nog geen breakpoints gezien. Het is 3-2 voor Arthur Fils. Hij begon met serveren. Griekspoor nu bezig aan zijn service game. Mooie passing hier van de Fransman. 15-30. Eerste testmomentje misschien voor de Nederlander. Maar goed, net begonnen. 3-2 dus voor Fils in de eerste set. En jij houdt ons op de hoogte, Marcella Mesker. Zeker. De Action wordt volgens het AD voor de rechter gedaagd vanwege een zwaar Boeddha-beeld. De eiser is volgens het AD een klant van 64... die het 4,5 kilo zware beeld vorig jaar op zijn hoofd kreeg. Hij pakte in de Action in Delft iets uit het onderste schap, toen een andere klant het Boeddha-beeld uit het schap erboven liet vallen. En de man moest flink bloedend naar het ziekenhuis worden gebracht. De vrouw die het veroorzaakte, die ging er vandoor en is spoorloos gebleven. Het slachtoffer heeft nu Action aansprakelijk gesteld vanwege, zoals dat dan heet, gevaarzettend handelen. Dat beeld had niet zo hoog in het schap moeten staan, is het verhaal. De winkelketen is het daar niet mee eens. Voor een sleeritje met huskies hoef je op dit moment niet naar Lapland. De sleerit met honden is dankzij de sneeuw nu ook even in Limburg te beleven. Een huskyvereniging organiseert daar ritjes in het bos. Horen we bij Hart van Nederland. Ze hebben ook heel veel adrenaline. Ze weten dat eigenlijk al voordat we gaan. Ze weten precies wat we gaan doen. Dus die zijn enorm enthousiast, al van tevoren. Je bent nog niet doof? Doof? Nee, ik vind het wel leuk, al die aandacht. Dus het is ook iets wat aantrekt om te gaan kijken bij ze en gewoon even te kroelen, zeg maar. Ja, enthousiast zijn ze wel, hè, de honden. Het is zo grappig als honden ergens voor bijna gefokt zijn dat ze er ook zoveel plezier aan beleven. Ja, precies. Ja. Volgens mij vinden ze sneeuw ook altijd wel spannend. Ja, misschien deze huskies bijna niet. Bijna alle honden vinden sneeuw geweldig. Die zijn natuurlijk wel gewend waar ze vandaan komen. Maar ook volgens de organisatie waren alle sleeritjes in Limburg gisteren volgeboekt. Over honden gesproken. De oudste hond ooit was mogelijk toch niet de oudste, schrijft onder meer Time Magazine. De Portugese Bobby was volgens zijn baasje 31 jaar en 5 maanden. Daarmee kwam hij in het Guinness Book of Records. Maar na zijn dood kwamen er steeds meer vraagtekens bij dit record. Want honden van Bobby's ras worden gemiddeld maar tussen de 12 en 14. En honden in Portugal hoefden vroeger niet te worden geregistreerd, waardoor eigenlijk gewoon niet helemaal duidelijk is wanneer Bobby nou werd geboren. Het Guinness Book onderzoekt de zaak en tot die tijd is de Australische kettledog Bluey weer de oudste hond ter wereld. Dat was hij al een hele tijd. In 1939 is Bluey overleden en die was 29 jaar. Ja, ja. En dat is dan wel zeker? Volgens het Guinness Book of Records wel. Okay. Kunnen we niet meer achterhalen, vermoed ik. En over wereldrecords gesproken, wie daar ook een gooi naar wil doen, dat is chef-kok Kees uit Vlissingen. Die wil 130 uur non-stop gaan koken. Omgerekend bijna 5,5 dag. Klinkt als een uitdaging, maar de chef-kok die heeft er wel vertrouwen in, vertelt hij aan Omroep Zeeland. Lang achter elkaar staan en lang achter elkaar werken, dat doe ik heel mijn leven al, dus dat ben ik wel gewend. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je super uitgerust eraan begint. En tussendoor op tijd je rust neemt als ik genoeg pauze opgebouwd heb. Ja, de chef-kok mag per gewerkt uur 5 minuten pauze nemen en dat wil hij dus opsparen, zodat hij dan telkens een half uurtje kan slapen. 14 februari, dan begint het grote kookfestijn van Kees. En het eten gaat trouwens ook voor een deel naar de voedselbank en bejaardentehuizen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het wordt heel geleidelijk wat drukker op de weg. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat 12 kilometer file tussen Leusden-Zuid en Afrit de Bilt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Why don't you love me like you used to do? How come you treat me like a worn-out shoe? My hair's still curly and my eyes are still blue. So why don't you love me like you used to do? Ain't had no loving and a hugging and a kissing in a long, long while. We don't get nearer, further, closer than a country mile. Why don't you say the things you used to say? What makes you treat me like a piece of clay? My hair's still curly and my eyes are still blue. So why don't you love me like you used to do? Why don't you love me like you used to do? Why don't you love me like you used to do? Why don't you love me like you used to do van Tom Jones. Marcelle Mesker. Vies tegen Griekspoor. Ja, meteen wat te melden. We gingen weg. Toen zei ik al, mooie passing van die Vies. Backhand voorlangs bij Griekspoor aan het net. 15-30 op de service van de Nederlander. En vervolgens werd het ook een break. Want Griekspoor had het eerste breakpoint tegen. Sloeg toen een dubbele fout. Geïrriteerd smeet hij zijn racket op de grond. Want het is 4-2 in de eerste set voor die Fransman Arthur Vies. Dus hij moet meteen aan de bak tellen, Griekspoor. De rockband The Smashing Pumpkins zoekt een nieuwe gitarist. En dat doen ze op een manier die je misschien eerder van een bedrijf verwacht. Er is gewoon een vacature online gezet. Iedereen mag erop reageren. En inmiddels hebben al meer dan 10.000 kandidaten zich gemeld. Gesolliciteerd dus. In de zomer staat een grote Europese tour op het programma. Dus de band heeft wel wat haast met de zoektocht. 3FM-DJ Jorien Renkema, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hoort wel vaker dat een bekende band een nieuwe gitarist of zanger of wat dan ook zoekt. Maar via een advertentie, is dat vaker gebeurd? Nou ja, volgens mij gebeurt het in de jaren 90 wel vaak. Dat er dan bands een advertentie in een muziektijdschrift zetten of zo. Maar goed, dat waren vaak wel iets kleinere bands. Dus dat zo'n wereldact als Smashing Pumpkins anno 2024 op deze manier aanpakt, is volgens mij wel uniek. Maar ik vind het wel heel leuk. Want ja, je zegt het gebeurde wel vaker. Zijn er ook echt wel voorbeelden van grote bands die op zoek gingen naar... Nou, waar ik meteen aan moest denken toen ik dit nieuws hoorde over Smashing Pumpkins, is dat de band Direct, wat natuurlijk echt een van de grootste bands van Nederland is, die hebben in 2009, zei zij, een nieuwe zanger gaan zoeken, een nieuwe frontman, via een tv-programma. Zij bestonden toen al 10 jaar, dus waren toen al een hele grote band en hun zanger die vertrok. En toen zijn ze dus op NPO 3 een programma gestart, waarin ze dus op zoek gingen naar een nieuwe zanger. Nou, inmiddels hebben ze die nieuwe zanger Marcel. En die hebben ze al langer dan de eerste frontman. Dus dat was echt super succesvol. Ja, ik moest ook meteen denken aan Metallica. Die documentaire. Ja, fantastisch. Die hebben inderdaad een documentaire gemaakt over hun zoektocht naar een nieuwe bassist. Nou, en ook dat was heel succesvol. Want die bassist is het, geloof ik. Die speelt inmiddels ook alweer volgens mij meer dan 20 jaar in Metallica. Dus het kan best wel succesvol zijn. En kijk naar K3, hè, die doen het ook. Die hebben het al 2 keer gedaan, een nieuw lid gezocht via een tv-programma. Dus het gebeurt wel eens op creatieve manieren. Nou ja, en nu krijgt de Smashing Pumpkins dus al 10.000 aanmeldingen binnen, sollicitanten. Maar ja, kunnen ze spelen? Dat is dan natuurlijk de grote vraag. Ja, ik las dat er 8 mensen fulltime bezig zijn om al die auditiebandjes, video's door te kijken. En uiteindelijk zal, denk ik, de band alleen een selectie krijgen van de allerbeste. Ik denk dat ze echt denken, wat hebben we ons op de hals gehaald? Maar ja, er moet wel goed iemand tussen zitten, toch? Tussen die 10.000, zou je zeggen. Normaal gesproken zeg je, gaat het op een andere manier. Hoe gaat het normaal als een band zoals de Smashing Pumpkins zo'n gitarist zoekt? Nou, wat je vaak merkt is dat dat soort bands hebben zo'n gigantisch netwerk. Die kennen altijd wel iemand die goed kan spelen. Dus vaak gebeurt het gewoon heel erg, blijft het in het wereldje. En daarom vind ik het juist heel leuk dat ze het op deze manier doen. Want nu krijgt gewoon iedereen een eerlijke kans. Dus ik vind dat wel tof. Ja en je kunt natuurlijk ook online gaan zoeken naar mensen die hun kunst laten zien daar. Ja, helemaal nu met social media. Daar heb je natuurlijk meer kans dan ooit om in aanraking te komen met je favoriete band of artiest. Je kan een heel social media offensief beginnen en ervoor zorgen dat jouw favoriete band je ziet en dat je opvalt. Dus dat is ook nog een manier. Ja, niemand moet kunnen spelen, maar moet ook nog in de band passen. Dat lijkt me dan ook nog een opgave. Ja, als je meteen op tour gaat, dat is wel heftig. Dan word je echt voor de leeuw gegooid. We gaan afwachten wat het wordt bij de Smashing Pumpkins. Dankjewel, 3FM-DJ Jorien Renkema. Radio 1. 1 vandaag. Was Joost de spanning voelbaar? Ja, vind ik wel. Zeker bij mezelf. Verdieping bij het nieuws. Wat zou u kunnen leveren? Wat een beetje sexy is. Sexy dingen. Ja. Elke dag een factcheck. Nou hoor ik dingen over professionaliteit, drones, raketten en teenslippers. Dus nu is het de vraag, is het feit of fictie? Die Houthis, zijn dat goed getrainde militairen? Nou, niet alle Houthis zijn dus even goed getraind. En het opiniepanel. We zien dat vooral bij de PVV en in mindere mate de BBB de kiezers ook niet enthousiast zijn voor de wet. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is een redelijk normale ochtendspits. 50 files ongeveer. De vertraging in de meeste dagelijkse files daarvan is zo'n 10 tot 15 minuten. De bijzonderheden. In Limburg nog steeds gladheid door sneeuw. In de kustgebieden is het plaatselijk glad door bevriezing of winterse bui. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Leusden-Zuid en Afrit de Bilt 20 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. 11 kilometer file. Omrijden kan via Hilversum. A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paulgraven 10 kilometer file. Door een ongeluk is maar één rijstrook open. Dat geeft 20 minuten oponthoud. Een half uur op de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en Elde. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de verkeerslichten werken niet goed. In Groningen op de N355 vanuit Buitenpost tussen Noordhoorn en Afrit Hoogkerk 7 kilometer stilstaand verkeer. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Gaapt u vaak, bent u moe of geïrriteerd? 1 op de 6 snurkers heeft slaapapneu. Doe de online zelftest bij Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, 1 en al oor. Vrijwel altijd vergoed door uw verzekeraar. Ruisdaal Slaapkliniek.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Mooi dat je er bent. Want ik nodig je uit in een uniek natuurgebied dat door mensenhanden is ontstaan. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Woningen worden steeds kleiner, terwijl ruim leven voor iedereen belangrijk is. Dus je besluit om op te gaan ruimen. Maar waar begin je? Onze ruimteadviseur helpt je kiezen. Thuis bewaren of bij Allsafe. Boek je afspraak gratis en snel op allsafe.nl. En ontvang korting tot wel 50%. Allsafe geeft ruimte. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van 1 Kanzi-appel uit Nederland. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen op de Australian Open in Melbourne. Marcelle Mesker. Ja, geen goed nieuws, want 33 minuten gespeeld en 6-3 voor de Fransman Arthur Fils op het scorebord. Tellen Griekspoor, ja, verloor zijn service in die 6e game. Toen werd het 4-2 en dat blijkt dus funest. Die heeft hij niet meer kunnen repareren. Dus dat betekent dat Griekspoor echt aan de bak moet. Het moet beter. Hij is nog niet los, benen een beetje stijf, te veel foutjes. Hij wil te graag, denk ik. Hij wil zo graag scoren op die Grand Slams. Maar het lukt voorlopig nog niet. Marcella, dankjewel. In Iran zijn bij een Pakistaanse luchtaanval 7 mensen om het leven gekomen. Die aanval lijkt een reactie te zijn op een Iraans bombardement van afgelopen dinsdag op Pakistaans grondgebied. Correspondent Aletta André vanuit India. Aletta, wat is er tot nu toe over bekend? Het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hier een verklaring over gestuurd. Waarin ze zeggen dat het inderdaad een vergeldingsaanval was. Naar aanleiding van de aanval van Iran van dinsdag. Maar ook dat het echt een precisieaanval was op schuilplaatsen van terroristen. Die vanuit Iran aanvallen uitvoeren in Pakistan. En een specifieke groep werd niet genoemd, maar de algemene term Sarmatjar, dat is een lokale term voor militanten in die grensregio. En de Iraanse autoriteiten hebben inmiddels gezegd dat er minstens 7 mensen zijn omgekomen. Dat de staatsomroep hebben gemeld. En dit zouden dan 3 vrouwen en 4 kinderen zijn. In een dorp vlakbij de grens met Pakistan, in het zuiden van beide landen. Dus het is wel echt gericht, die aanval, op die terroristische groepering? Ja, dus er zijn terroristische groeperingen, militante groeperingen actief eigenlijk in beide landen in dat grensgebied in het zuiden, het zuidoosten van Iran, het zuidwesten van Pakistan. Ja, het is in Pakistan een erg achtergesteld gebied, economisch, ook politiek. Er woont een etnische minderheid en meerdere militante groepen van die minderheid die strijden voor meer autonomie of onafhankelijkheid. En dat gebeurt ook in Iran. En soms gaat dat dus wederzijds de grens over. De groep die Iran dinsdag aanviel, die hebben een basis in Pakistan, maar voeren aanvallen uit in Iran. Andersom komt dat ook voor. En de beide landen zeggen van elkaar dat ze niet genoeg doen om dit te stoppen. Dat zij eigenlijk toestaan die militanten toestaan om hun basis in het andere land te onderhouden. En Pakistan zei vandaag ook in de verklaring dat zij inlichtingen hadden gedeeld met Iran over de terroristen die zij vannacht hebben aangevallen. Dat Iran daar niets mee zou hebben gedaan. Dus er is heel veel achterdocht over en weer. Er is wel meer samenwerking aangekondigd eerder dit jaar nog om samen te gaan optreden tegen die terroristische groepen. Maar nou ja, zoals nu blijkt is dat volledig mislukt. Nee, sterker nog, ze hebben dus aanvallen op elkaars grondgebied uitgevoerd. Was het te verwachten dat Pakistan dat ook zou doen nadat Iran het had gedaan dinsdag? Nou, toch niet. Het is een best wel snelle escalatie van een echt ongebruikelijke situatie. Duidelijk was wel dat Pakistan echt woedend was na die aanval door Iran. Maar de verwachting was toch dat ze niet meteen meer olie op het vuur zouden gooien om de toch enigszins echt fragiele vrede in deze regio te bewaren. Er werd ook opgeroepen tot kalmte door China, een vriend van beide landen, dat ook veel economische belangen heeft in die grensregio waar nu aanvallen worden uitgevoerd. Tegelijkertijd was deze inbreuk op de soevereiniteit, zoals Pakistan dit ziet, zo ongehoord dat reageren misschien wel moest vanuit het oogpunt van het Pakistanse leger. Maar de hoop is nu ook vanuit Pakistan dat het niet verder gaat komen dan dit. Dankjewel, correspondent Aletta André. Voor patiënten met een agressieve vorm van lymfeklierkanker is een behandeling ontwikkeld die veel sneller is en goedkoper. In een nieuw laboratorium kan het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, voortaan zelf lichaams-eigen afweercellen maken die je voor die behandelingen nodig hebt. En dat is volgens het LUMC goed nieuws voor patiënten voor wie de tijd dringt. Joost van Maat, internist-hematoloog bij het LUMC en ook direct betrokken bij de patiëntenzorg, vertelt waarom die speciale afweercellen zo belangrijk zijn voor patiënten. Dit zijn kankerpatiënten waar eigenlijk helemaal geen behandeling optie meer voor zijn. En het mooie hieraan is dat je afweercellen bij die kankerpatiënt oogst en dat je die normaal gesproken opstuurt naar een farmaceutische industrie en dat daar in een laboratorium een antenne ingebouwd wordt in die afweercel. En op het moment dat die antenne erin zit, wordt het teruggestuurd naar het ziekenhuis en kunnen wij het teruggeven aan een patiënt. En die antenne die herkent de kanker. En als die afweercel daardoor bindt met die kankercel, dan zorgt ervoor dat die afweercel die kankercel gaat opruimen en daarmee vernietigt en dood. Nou, dat is hoe het in principe werkt. En normaal gesproken is dat ongeveer 4 tot 5 weken voordat je die cellen terugkrijgt vanuit de farmaceutische industrie. Maar het mooie hieraan is, omdat je alles in het ziekenhuis zelf houdt, is dat je het in plaats van 4-5 weken in 7 dagen kan doen. En dat is een enorme winst in snelheid die heel erg nodig is voor deze patiënt. Ja. Dus u kunt het nu zelf doen. Hoe moeilijk was dat om dat zelf te gaan doen? Nou, ik denk dat het van belang is dat je een enorme goede infrastructuur hebt in je ziekenhuis om dat te kunnen doen. Dus je hebt een laboratorium nodig, je hebt de ruimtes, veilige ruimtes nodig om te kunnen werken, de apparaten, de technologische middelen en natuurlijk een heel groot gekwalificeerd team aan onderzoekers, analisten, technici. En het is ook een hele grote ketenzorg. Dus je hebt de patiënt nodig, dat je de cellen kan oogsten en kan terugplaatsen. Dus het heeft ontzettend veel stappen die zo'n cel en door het ziekenhuis heen nodig heeft. En ik denk dat Leiden dat kan, samen trouwens met Groningen en Amsterdam. Dat zijn ook ziekenhuizen die dat kunnen.

Ja, nu goed nieuws, want de break is in handen van Tellen Griekspoor aan het begin van de tweede set. Eerste set dus voor de Fransman Arthur Fils met 6-3. Nu 2-0 voor Griekspoor. En ja, dat heeft hij precies nodig om in de wedstrijd te komen. Breakpoint was aardig. Het was meteen de langste rally van de wedstrijd. Ik denk wel 20, 25 slagen heen en weer. Een paar goede slice backhands. En op een gegeven moment forceerde hij de fout bij Arthur Fils. Nu staat het 2-0. Is hij bijna op 3-0 op eigen service. Dus ja, dit kan wel weer een kanteling in de wedstrijd betekenen. Griekspoor die natuurlijk niet zo'n lekkere voorbereiding heeft dit jaar. Twee wedstrijden speelde bij de United Cup. Dat zijn landenwedstrijden. Twee keer in twee sets verloor. Hij stuurde zijn fysieke trainer de laan uit. Die ging naar huis. Dus ja, een beetje strubbelingen in het team. Niet in Adelaide spelen, maar kiezen voor training in Melbourne. 10 dagen daar getraind. Ja, en dan die eerste ronde ook niet zo lekker. Twee slechte sets. Vervolgens heel knap terugkomen. Dus ja, het is worstelen bij Griekspoor. Maar ja, dat kan die. Hij kan vechten. Hij heeft meer in huis. Hij kan nog beter. En wie weet is dit de aanzet tot veel meer. Eerste set dus voor de Fransman. Tweede set 3-0 voorsprong voor Tellen Griekspoor. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering is flink gegroeid. In 2023 ontvingen bijna 8% meer mensen een WW-uitkering ten opzichte van het jaar ervoor. En dat terwijl er juist op veel plekken personeel wordt gezocht. Economieverslaggever Roland Muller. Hoe kan het dat het dan toch oploopt, het aantal mensen met een WW-uitkering? Ja, we zien nu toch wel echt langzamerhand wel de effecten van die economische krimp, hè, die nu al een tijd gaande is. En we hebben ook van de week geconstateerd dat het aantal faillissementen is opgelopen. In 2023 is nog steeds niet heel erg hoog, maar wel echt aanzienlijk hoger dan in 2022. Denk aan winkelketens die moeten stoppen, of in de bouwbedrijven die stoppen, horecagelegenheden die het moeilijk hebben. Of bijvoorbeeld gisteren nog VDL Netcar, hè, die dan nu eindelijk die 2000 mensen op straat zetten nadat het lang aangekondigd was. Nou, en die mensen hebben niet meteen een baan gevonden, dus die moeten dan de WW in. Die volledige cijfers die moeten nog komen, maar we weten inmiddels wel dat in december 161.000 mensen met een WW-uitkering zaten. Dat is iets meer dan in november. En het jaar daarvoor, als je naar het hele jaar kijkt, dan lag het echt een stuk lager, 8% lager. Ja, dat het dus oploopt, is dat dan zorgelijk? Nou, het UWV zelf zegt nog steeds van niet. Hè. Het is nog steeds een laag aantal mensen met zo'n uitkering. En zeker gezien dat huidige beeld van de economie. Het UWV laat dan ook weten, veel mensen weten snel weten hun baan te behouden of vinden na baanverlies snel weer werk. Daar zit ook wel wat in. En als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het hoogtepunt van corona, toen hadden zo'n 300.000 mensen een WW-uitkering en nu dus 161.000. Dat zijn de UWV-cijfers. Ook het CBS komt met werkloosheidscijfers. Is daar nog iets uit af te leiden? Ja, dat is dan wel opvallend als je dat naast elkaar legt. Hè. Het aantal werklozen nam juist een klein beetje toe. Hè. In december 361.000 mensen tussen de 15 en 75 jaar. Want daar hebben we het dan altijd over, die dus zonder werk zitten. Maar dat is ook logisch, want de WW-uitkeringen zijn ook precies, opgelopen. Ja, dus we zien ook wel degelijk dat dat iets toeneemt, maar eigenlijk maar heel erg weinig. En dat correspondeert dan ook wel weer met dat beeld wat de UWV geeft. Dat mensen wel die WW-uitkering krijgen, maar toch ook wel weer vrij snel weer ander werk vinden. Nou, en dan hebben we het dus over een jaarcijfer van 3,6% werkloosheid. En als je dat dan vergelijkt met een 20-jarige gemiddelde, dan ligt dan ongeveer op 6%. Dus de werkloosheid is nog steeds altijd erg laag. En onder welke groep neemt het dan vooral toe? Nou, we zien dat vooral wel bij jongeren, zowel die werkloosheid, dat is al een tijdje aan de hand. En dat zien we ook bij die WW-uitkeringen. En dat is dan misschien ook niet zo gek, want als je ziet waar die faillissementen bijvoorbeeld zijn geweest, dat gaat dan ook inderdaad vaak over winkels of bijvoorbeeld horeca. Nou, dat zijn toch relatief jonge mensen. Het kan ook zijn dat weten we nog niet zeker, maar dat bedrijven richting het nieuwe jaar hebben gezegd, ik kan misschien toch wat minder mensen aannemen, omdat bijvoorbeeld het minimumloon omhoog is gegaan. Dan worden dus tijdelijke contracten niet verlengd. En dan zal je dus zien dat bij de jongeren juist, dat die dus tijdelijk in de WW komen te zitten. Als je kijkt naar die groep daarboven, dus de gemiddelde leeftijd tussen de 25 en 45, dan zie je dat daar die stijging van die arbeidsdeelname, eigenlijk maar heel erg klein is. En boven de 45? Ja, dat noemen ze dan de oudere werkende. Ja. Ik heb het niet verzonnen, maar daar neemt de werkloosheid wel iets af. Dus van 104.000 naar 92.000. En dat valt op zich wel op. En dat is het laagste ooit gemeten sinds 2003. Zo lang houdt het CBS dat bij. Dus we zien wel dat het aantal oudere werknemers. Dat is een relatief begrip, maar dat daar toch behoorlijk bereidheid is om te gaan werken. Nou ja, ze moeten ook nog lang, hè? Ze moeten nog lang, dus in die zin is oud helemaal relatief. Als je bedenkt dat je misschien nog wel de mensen die nog 45 moeten worden, misschien wel tot 70 door moeten of wat dan ook. Dankjewel, Roeland Muller van de Economieredactie. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Blackbird, stay or go. Griekspoor tegen Vies, Marcella. Ja, 4-0 voor Griekspoor in de tweede set na dat eerste setverlies. En ja, zo kan het gaan bij tennis. Rollen zijn ineens omgekeerd. Vies speelt wat minder. Vooral zijn service. Nog maar 36% eerste services in. En dat is heel laag. Kan door de wind komen. Staat altijd stevige wind in Australië. Dan is het meteen mis met die opgooi. Dan is de timing even weg. En bij tweede services krijgt Griekspoor een kans die veel minder fouten maakt. Ik denk nu ook wat ontspannender kan spelen. Komt nu met eigen service op 5-0. Dus je kunt zeggen, die tweede set is bijna binnen. De trosse bananen kunnen tevoorschijn worden gehaald, want dit wordt een lange wedstrijd. Vochthuishouding is belangrijk. Eten en drinken, dat doen de spelers tijdens de wissel. Want het is bijna 1-1 in sets. Nou, tot zo, Marcella. Over ruim een uur, dan heb jij er ongetwijfeld ook in de uitzending, Roos, als ik het zo hoor. Ja, zo te horen zeker. Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. We gaan van mensen die gezond leven, van tennissers naar mensen die ongezond leven. Daar gaan we het namelijk over hebben in Stand.nl. Stelling is, we moeten meer gedwongen worden gezond te leven. Er waren plannen, hè, om ons gezonder te laten leven. Die waren afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Maar die afspraken die zorgen er niet voor dat het aantal zware rokers, drinkers en mensen met overgewicht voldoende daalt. Experts zeggen, er zijn echt hardere maatregelen nodig. Ongezonde producten moeten duurder worden, veel meer uit het zicht. Reclame voor ongezonde producten moet beperkt. Net als bijvoorbeeld verkooppunten voor fast food. Want op eigen houtje blijken we er niet toe in staat. En ik weet niet hoe het met jou zit, Astrid. Het is ook moeilijk. Ik vind het ook hartstikke moeilijk. Ik laat mij graag verleiden. Ik ook. Vandaar de stelling, we moeten meer gedwongen worden om gezond te leven. Wat is uw ervaring? Bent u bestand tegen de verleiding van een snack, sigaret of wijn? Hoe probeert u om zo gezond mogelijk te leven? Is het een voortdurende strijd tegen de kilo's en de bloeddruk? Of lukt het wel gemakkelijk? En zou het helpen als het bijvoorbeeld duurder wordt? Praat mee, bel 0800 1101. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. Aan je eigen zwembad hangt. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in een levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Ik heb ALS. Al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te halen. Maar jouw steun heeft de grootste patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Je tijd te verliezen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het eens geworden over aanscherping van de witwasregels. Banken en accountants moeten al langer transacties van 10.000 euro of meer melden. En met de nieuwe regels moeten notarissen, advocaten en sportclubs dat ook gaan doen. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Houthis in Jemen. Volgens de Amerikanen zijn 14 raketten geraakt die klaar stonden om afgevuurd te worden. Onder leiding van de VS worden de Houthis bestookt omdat zij schepen aanvallen in de Rode Zee. Een minister in Singapore is aangeklaagd vanwege corruptie. Die zou voor omgerekend 262.000 euro aan steekpenningen hebben aangenomen van een vastgoedmagnaat. Transportminister Iswaran werd afgelopen juli al gearresteerd en door premier Lee geschorst. Hij zegt onschuldig te zijn, maar heeft nu wel zijn ontslag ingediend. En Jordan Henderson gaat voor Ajax spelen. De 81-voudige Engels international en oud-aanvoerder van Liverpool tekent een contract voor 2,5 jaar in Amsterdam. De 33-jarige Henderson speelt nu een half jaar in Saoedi-Arabië. Hij moet wel flink inleveren op zijn salaris van 15 miljoen euro om naar Nederland te komen. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, ik zie hier een strak blauwe lucht, maar dat is geloof ik niet overal in Nederland zo, hè? Nee, niet overal, maar wel veel opklaringen. Dus in het algemeen hebben we wel helder weer vandaag. En dat zien we ook aan de temperatuur op dit moment. Want in het midden, zuiden en oosten van het land vriest het op veel plaatsen matig onder de min 5. Nou, het is wel het koudste moment van de dag, denk ik. Dus de temperatuur gaat uiteindelijk omhoog. Komt ook vrijwel overal wel boven nul. In Limburg blijft hij rond het vriespunt steken. En in het noordwesten wordt het graad of 5. We doen dat met een zwakke tot matige noordwestenwind. En dus als gezegd flinke zonnige momenten. Maar er zijn ook buien actief. Met name in het westen en noorden vallen ze op dit moment. Dat zijn sneeuwbuitjes. En die worden in de loop van de middag, denk ik, wat actiever. Zeker vanavond en vannacht gaat dat door. Dus de komende nacht zeker wel weer kans op gladheid. En blijft het zo koud? Ja, ook komende nacht is het weer fris. Rond het vriespunt in het uiterste noordwesten van het land en op de Wadden. Heeft vooral met die windrichting te maken. En in het binnenland lichte tot matige vorst. Plaatselijk min 8 in het zuidoosten. Zeker boven die sneeuw in Limburg, waar het ook daar gaat opklaren. Morgen dan weer 0 tot 5 graden overdag in de plus. Met geleidelijk wat minder buien. Er komt ook meer ruimte voor de zon. En aan het eind van de dag is het vrijwel overal droog. Zaterdag verloopt het meest droog met wat zonnige momenten. En opnieuw 0 tot 5 graden. Zondag gaat het harder waaien, komt er meer bewolking en misschien ook wat neerslag bij een temperatuur die overdag oploopt tot boven de 5 graden. Marco, dankjewel. Erwin, hoe gaat het op de weg? Nou, het hoogtepunt van de ochtendspits ligt alweer achter ons. Niet een uitzonderlijke drukte vanochtend. Wel gebeurden er een paar ongelukken. Opvallend genoeg allemaal in de oostelijke helft van het land. Op de A28 Groningen richting Zwolle tussen de wijk en de afrit Nieuw-Leusen. 10 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken dicht en een vertraging van een half uur. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Leusden-Zuid en de afrit De Bilt. 11 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Kan beter omrijden via Hilversum, via de A1 en de A27... Een uur extra reistijd is nodig in de file op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Pauwgraven 10 kilometer. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk. En 325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en Elde 6 kilometer file. Ook door een ongeluk 20 minuten vertraging. En een half uur op de N355 buitenpost Groningen tussen Noordhoorn en Afrit Hoogkerk door niet goed werkende verkeerslichten. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra vakanties. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Op de Australian Open staat Tellen Griekspoor tegenover Arthur Fies. Marcella Mesker. Ja, gekke wedstrijd tot nu toe. 1-1 in sets, 6-3 Fies, 6-1 nu voor Griekspoor. En wat is er gebeurd met de Fransman? Ja, ik weet het niet precies, maar zijn service werd dramatisch. 5 dubbele fouten, kreeg geen service meer in. Last van de wind misschien, of van die arm. Die is ingepakt met zo'n zogenaamde sleeve. Dat is een soort lange mouw. Maar goed, ik zie niet aan hem dat hij daar pijn aan heeft. Maar die servicevermindering, ja, heeft wel invloed op zijn spel. Griekspoor kan meer aanvallend spelen. Komt beter in de rally. Krijgt meer vertrouwen. Ja, en zit nu lekker in de wedstrijd. Dus ja, dit kan nog even duren. Het is een best of 5. Nu 1-1 in sets. Fies gaat beginnen met serveren. En we gaan kijken wat het wordt. Dankjewel, Marcella. Tot zo. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi beëindigt vandaag zijn tour door Afrika. De afgelopen week reisde hij naar Egypte, Tunesië, Togo en Ivoorkust. Correspondenten Gary van Pinksteren vanuit Peking en Saskia Houtuin vanuit Dakar. Gary, hoe belangrijk zijn dit soort Afrika-bezoeken voor China? Nou, ze zijn heel belangrijk. Ze zijn ook erg traditie. Het is al decennia dat de eerste reis in het nieuwe jaar die een minister van Buitenlandse Zaken van China maakt naar Afrika is. En Wang Yi, die er nu is, die doet het al sinds 2013. Dus die gaat elk jaar gaat hij daar naartoe. Er is één jaar overgeslagen omdat hij toen niet minister was, maar een andere minister van Buitenlandse Zaken. Maar het geeft wel aan dat China dus inderdaad heel duidelijk een teken ook wil geven naar Afrika, dat ze Afrika heel belangrijk vinden. Saskia, hoe is Wang Yi ontvangen in al die landen? Ja, goed, met open armen. Er zijn veel beleefdheden vooral uitgewisseld, voor zover ik kan opmaken uit de verslagjes. In Togo bijvoorbeeld, in West-Afrika, zou de intentie zijn uitgesproken van China om Togo te blijven steunen als het gaat om veiligheid en ontwikkeling. Datzelfde geldt ook voor Ivoorkust, waar de minister gisteravond is aangekomen. Daar is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd door China op het gebied van defensie, landbouw en vooral infrastructuur. Dat is ook te zien. Momenteel vindt de Afrika Cup, het belangrijkste voetbaltoernooi van het continent, plaats in Ivoorkust. En veel van de wedstrijden, bijna alle wedstrijden eigenlijk, die worden gespeeld in stadions die in de afgelopen jaren door Chinese staatsbedrijven zijn gebouwd. Daar is blijkbaar ook een woord voor. Gary, ik weet niet of jij er wel eens van hebt gehoord, stadiondiplomatie. Blijkbaar is dat iets wat vaker door China als cadeau aan Afrikaanse landen wordt gegeven als blijk van waardering. Ja. Ken je het woord, Gary? Ja, ik heb daar wel van gehoord. En het is inderdaad waar. Stadions, maar ook bijvoorbeeld stadhuizen, parlementen. Alles waar eigenlijk de overheid van die landen, de overheidsvertegenwoordigers, direct baat bij hebben. Dat heeft China in ieder geval in het verleden heel graag gebouwd. Maar er is wel een kleine verschuiving, want China is nu bezig om te zeggen, we willen niet meer hele grote projecten met enorme investeringen, maar we willen juist kleinere, groenere projecten. En ze investeren sowieso minder in Afrika. Dat wil overigens niet zeggen dat ze Afrika minder belangrijk vinden, want vooral Egypte, waar Wang Yi ook is geweest, daar is het heel belangrijk dat Wang Yi, hij wil daar graag zijn, omdat hij een rol wil spelen in de eventuele vredesonderhandelingen in een twee-staten-oplossing voor Israël en Gaza. Hij wil een rol spelen in dat conflict. En dan is het heel belangrijk dat hij juist in Egypte is. Saskia, hoe kijken de inwoners van die landen naar de invloed die China toch ook steeds meer heeft? Ja, in West-Afrika, in Ivoorkust en Togo dus, waar die is geweest, is dat vrij dubbel. Aan de ene kant kan je wel zeggen dat veel landen natuurlijk heel fijn vinden dat China in hun landen komt investeren, want je hebt ook direct resultaat. Denk ook bijvoorbeeld aan snelwegen of spoorlijnen. Dat maakt indruk. En dat zorgt ook echt wel voor een economische boost. Tegelijkertijd zie ik ook wat de zorgen toenemen onder burgers over de afspraken die hun leiders hebben gemaakt met China. Want het is vaak onduidelijk onder wat voor voorwaarden bepaalde deals zijn gemaakt. Veel Afrikaanse landen die hebben in loop der jaren, decennia, grote schulden bij China opgelopen. In Togo bijvoorbeeld ook, waar de Chinese buitenlandminister eerder deze week was. Daar hebben ze vorig jaar een enquête gehouden door Afrobarometer, dat is een erkend peilingbureau. En daaruit blijkt dat de meerderheid van de respondenten de grote leningen bij China echt wel zorgelijk vindt. En dat ze liever hebben dat Togo meer op eigen benen komt te staan. En dat ze er zelfs voor over hebben om dan zelf meer belasting te gaan betalen. Dus wat dat betreft groeit de bewustwording daar omtrent wel. En doen die regeringen van Ivoorkust en Togo bijvoorbeeld daar dan ook wat mee? Die zorgen onder de bevolking? Nou, dat blijkt nog niet echt uit de cijfers. Want de investeringen die nemen over het algemeen in de meeste landen wel toe. In Ivoorkust bijvoorbeeld is dat ook het geval. En ja, dat is ook niet zo heel erg gek. Want Ivoriaanse politici die zeggen bijvoorbeeld, van kijk waar we vandaan komen. In de jaren 70 en 80 werd Ivoorkust geregeerd door een president die al het geld verkwanselde aan het bouwen van paleizen voor zichzelf. Daarna zijn er decennia van onrust en burgeroorlog geweest. En nu wil het land vooruit. En volgens de zittende politici met aan het hoofd president Alassane Ouattara hebben zij zoiets van, ja, de hulp van China kunnen we daarbij heel goed gebruiken. Gary, die zorg hè, van mensen toch over China die dat steeds meer invloed krijgt. Heeft China het Afrikaanse continent straks in de greep? Nou, dat is zeer Dat is nog helemaal lang niet zeker, zelfs zeer te betwijfelen. Al is het alleen maar omdat China minder geld in Afrika stopt dan dat ze aanvankelijk deden. Omdat ze echt minder grote leningen verstrekken. En omdat China zich ook meer wat op zichzelf richt. Omdat het economisch in China ook heel slecht gaat. En het is dus niet zo dat het steeds maar groeit en groeit en groeit. Het is juist ook zo dat China ook een stapje terugneemt in het soort van projecten wat ze deden. Dat ze meer ook projecten gaan doen die andere internationale organisaties ook doen. He, dus meer gericht op vergroening, meer kleinschalig. Xi Jinping heeft gezegd ook dat moeten mooie projecten zijn. Mooie kleine projecten eerder dan hele grote. Dus het is wel zo dat China veel minder agressief daar bezig is, zou je kunnen zeggen, dan dat ze bijvoorbeeld in 2015 nog waren. Dus het lijkt weer een beetje, in die zin lijkt de snelheid waarmee China zich daar manifesteert juist een beetje af te nemen. Dank allebei, correspondenten Gary van Pinksteren en Saskia Houthuin. Ajax heeft Jordan Henderson definitief binnen. Een contract voor 2,5 jaar heeft de Engelse middenvelder in Amsterdam getekend, is net bekendgemaakt. Een hele grote verrassing was de komst van Henderson niet meer. Zo had de Telegraaf al een enthousiaste Sjaak Zwart gesproken. Het Ajax-icoon vergelijkt Henderson met Jan Wouters en Johan Neeskens, die ooit heersten op het middenveld bij de Amsterdammers. Grote vraag is hoeveel de 80-voudige Engels international nou precies gaat verdienen. Volgens Aad de Mos in de Telegraaf worden de huidige Ajax-spelers ook weer meer waard. Dus uiteindelijk blijkt hij misschien wel een koopje. PSV is een ronde verder in de KNVB-beker dankzij een relatief simpele overwinning. In eigen huis werd Twente met 3-1 verslagen. Twente-coach Jozef Oosting gaf bij RTV Oost toe dat zijn ploeg op alle fronten tekort had geschoten. Als je topwedstrijden wil winnen, moet je met lef en met veel energie spelen, in het druk zetten. De intensiteit daarin en ook de timing daarin. Dus wij moeten dit goed evalueren en een lering uittrekken naar de toekomst toe. De trainer was ook kritisch op zijn eigen voorbereiding op de wedstrijd. En PSV neemt het nu dankzij de overwinning op Twente volgende week op tegen Feyenoord. Ook vanavond wordt er nog gevoetbald in het KNVB-bekertoernooi. De Utrechtse amateurvoetballers van Hercules die mogen het na hun stunt tegen Ajax opnemen tegen Cambuur. Hercules aanvaller Tim Pieters, die 2 doelpunten scoorde tegen Ajax, vertelt in het AD dat zijn leven sindsdien behoorlijk op zijn kop staat. Regelmatig staan er kinderen aan de deur van zijn studentenhuis te smeken om een handtekening. En de pizzabezorgers gaan pas weg als ze eerst een selfie hebben genomen. Nou ja, als dat vervelend is, gewoon geen pizza meer laten bezorgen. Ja, toch? Maar je wil ook eten. En zo te zien, in het studentenhuis wordt elke dag een pizza bezorgd natuurlijk. Eén bericht op sociale media ging trouwens wel erg ver. Een vrouw stuurde hem dat ze een kind van hem wilde. En dat heeft de Hercules voetballer toch maar afgeslagen, dat aanbod. Ja, hij is geloof ik, wat was het, 22? Nogmaals, hij woont in een studentenhuis, ja. Dus ik vermoed dat er nog voorlopig geen kinderen in de buurt hoeven te komen. En hoe is het om te sporten als je een transitie hebt doorgemaakt, non-binair of intersexe bent? Dat vraagt Trouw aan 6 fanatieke amateursporters. Vrijwel allemaal hebben ze in de sport een ideale uitlaatklep gevonden. Maar de worsteling die de topsport heeft met transgenders straalt ook af op de amateursport, merkt bijvoorbeeld hardloopster Naomi. Omstanders kunnen denken, transgenders mogen internationaal niet meedoen, dus wat de fuck doe jij hier, zegt ze in Trouw. En voor Dennis betekende zijn transitie het einde van een veelbelovende keeperscarrière. Hij mag nu niet meer meedoen bij de vrouwen van VV Bennekom. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. 71 files op dit moment, 250 kilometer alles bij elkaar. Het is minder druk dan gebruikelijk op een donderdag. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven staat wel 11 kilometer file tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Er is een auto in de sloot geraakt en daarom is de rechterrijstrook voorlopig dicht. Omrijden via Tiel en Den Bosch via de A15 en de A2.

NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Rotterdamwet die kwetsbare wijken moet verbeteren in de stad blijkt averechts te werken, zeggen twee hoogleraren. En het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering is gegroeid. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoet. Vorig jaar kregen bijna 8% meer mensen een WW-uitkering in vergelijking met 2022, dat meldt het UWV. Vorige maand waren er 161.000 Nederlanders met een WW-uitkering en dat is volgens de uitkeringsinstantie nog altijd weinig, zeker gezien de economische krimp van de laatste maanden. Nog altijd vinden mensen die hun baan verliezen betrekkelijk snel nieuw werk, waardoor ze niet of nauwelijks een beroep hoeven te doen op een WW-uitkering. Het Oekraïense leger zegt dat het land vannacht opnieuw is aangevallen met drones en raketten. Die zouden vooral richting het noorden en zuiden van Oekraïne zijn afgevuurd. Het grootste deel daarvan is volgens het leger uit de lucht gehaald, maar er zouden ook drones op een woonwijk in Gerson terecht zijn gekomen. Andersom stelt Rusland dat Oekraïne heeft geprobeerd een droneaanval uit te voeren op Moskou en in de regio Sint-Petersburg. De informatie van beide bronnen kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op buurland Iran. Doelwit was volgens Pakistan een separatistische beweging die in beide landen actief is. Een Iraanse functionaris zegt tegen een Iraans persbureau dat er raketten neerkwamen op een dorp bij de grens met Pakistan. En daarbij zouden ook 3 vrouwen en 4 kinderen zijn omgekomen, die allemaal niet de Iraanse nationaliteit hadden. De Pakistanse aanval is een reactie op de luchtaanval van Iran op Pakistan dinsdagavond. Daarbij kwamen volgens Pakistan 2 kinderen om het leven. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het eens geworden over aanscherping van witwasregels. Banken en accountants moeten al een tijdje transacties van 10.000 euro of meer melden. Met de nieuwe regels moeten notarissen, advocaten en sportclubs dat ook doen. Zo moeten sportclubs kunnen verantwoorden waar hun sponsorgeld vandaan komt. Ook moeten bedrijven grote transacties van luxe goederen voortaan melden, zoals bij de verkoop van dure auto's, privéjets en jachten. Jordan Henderson gaat voor Ajax spelen. De 81-voudige Engels international en oud-aanvoerder van Liverpool tekent een contract voor 2,5 jaar in Amsterdam. De 33-jarige Henderson speelt nu een half jaar in Saoedi-Arabië. Hij moet flink inleveren op zijn salaris van 15 miljoen euro om naar Nederland te komen. Omdat er nog een werkvergunning moet worden geregeld, speelt hij waarschijnlijk zondag tegen RKC Waalwijk nog niet mee. Het weer in het noorden en westen af en toe een winterse bui. Op andere plaatsen is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 0 graden boven de sneeuw in Limburg tot 5 graden aan zee. Vannacht en ook morgenochtend overal wat winterse buien. Later weer droger met meer zon. En morgen opnieuw 0 tot 5 graden. Verkeersinformatie Erwin de Hart. De dagelijkse files beginnen op te lossen. Er staat nu nog voornamelijk vertraging door ongelukken. Op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein staat het stil over 8 kilometer door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. A28 Groningen richting Zwolle. Na een ongeluk bij Afrit Nieuwleuze 6 kilometer file vanaf de wijk. De weg is weer vrij. 13 kilometer file op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Leusden-Zuid en Afrit De Bilt. Door een kapotte vrachtwagen is de vertraging opgelopen tot 40 minuten. Verkeer kan omrijden via Hilversum, via de A1 en de A27. Verwachting is dat het tot 10 uur duurt. De A50 Arnhem richting Os is ook weer vrij. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer file. En 279 Den Bosch-Roermond tussen Middelrode en Veghel. Door een ongeluk 40 minuten vertraging. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Niet online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het staat 1-1 in sets op de Australian Open tussen Tellen Griekspoor en Arthur Fies. Marcella Mesca, hoe gaat het in die derde set? Ja, het is spannend. Nog geen breakpoints gezien. 5-4 Fies. Griekspoor serveert. Het wordt nu 5 gelijk. De Franse backpackers laten zich wel horen, hoor. Want Fies heeft zich herpakt. Vooral bij het serveren. Hij slaat minder dubbele fouten. Heeft die service wat beter onder controle. En dus is het lastiger voor Tellen Griekspoor. Maar goed, hij houdt vol. Het zal om een paar punten hangen in deze set. 5-5 dus. Geen breakpoints. Geen breaks. Het zal erom spannen. Die belangrijke derde set in een best of 5, hè. De Rotterdamwet die zou kwetsbare wijken moeten helpen door te voorkomen dat er nog meer kansarme bewoners gaan wonen. Maar werkt averechts, zeggen twee hoogleraren van de Vrije Universiteit in Trouw. Een van de onderzoekers is Hans Koster, hoogleraar Stedelijke Economie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Op welke manier zorgt die wet juist voor een volgens u averechts effect? Er gebeurt niet zoveel met de samenstelling van de buurt. Hè. Dus we hebben gekeken naar bijvoorbeeld, neemt het gemiddelde inkomen dan toe? Of neemt het aandeel laagopgeleide af? Nou, daar vinden we eigenlijk geen effecten voor. En we vinden eigenlijk juist een daling in woningprijzen. Een daling zelfs? Ja, want die buurten zijn aangekondigd door de gemeente. En opeens wist iedereen dat bepaalde buurten, bijvoorbeeld een paar straten in Spangen, slechtste buurten of straten waren in Rotterdam. En daar willen mensen dan niet meer voor gaan betalen natuurlijk. Maar hoe komt het dan dat dit effect ontstaat? Ja, dat onze interpretatie in ieder geval is dat het inderdaad een stigma is. Hè. Dus eerst weten mensen wel ongeveer dat misschien Spangen niet de beste wijk voor Rotterdam is. Maar als opeens iedereen dat weet, ja, dan leidt dat tot dus een daling in de woningprijzen. Ja, of heeft deze wet juist voorkomen dat de wijk nog verder aan het afglijden is gegaan? Nou, daar vinden we geen bewijs voor, omdat we vergelijken eigenlijk die wijken die zijn geselecteerd voor de Rotterdamwet met wijken die net niet zijn geselecteerd, die liggen echt in de buurt. Ze zijn eigenlijk in alle opzichten vergelijkbaar. En dat zien we zien dan wel een soort mechanische daling in het aandeel werklozen. Dat is namelijk wat de wet moet doen. Maar voor de rest is helemaal niks in de samenstelling. Verandert eigenlijk niet zoveel. Maar dat er minder werklozen wonen, dat is dan toch ook een effect? En dat heeft toch ook weer zijn effect op de buurt? Nou ja, we kijken bijvoorbeeld ook naar, doen mensen die in die buurt wonen, voordat die wet werd ingevoerd en daarna, doen die het dan beter? Nou, daar vinden we ook geen effecten voor op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, of in hun gemiddelde inkomen. Dus mensen die daar woonden, die hebben geen voordeel van die daling in de werkloosheid. En nogmaals, we vinden ook geen effecten op het gemiddelde inkomen in de buurt. Of inderdaad het aandeel laag opgeleide. Ja, het heet de Rotterdamwet, maar die is op verschillende plekken in Nederland ingevoerd. Speelt dit ook op andere plekken in Nederland? Ja, dus die wet is ook in ieder geval In ons onderzoek vonden we dat ook 7 andere gemeentes die wet hebben ingevoerd. Soms in iets gewijzigde vorm. Hè. Dus soms gaat het om mensen die niet werkloos zijn. Dat gold in ieder geval in Rotterdam. En soms geldt het ook om mensen die een crimineel strafblad hebben, die dan niet in bepaalde buurten mogen wonen. Marco Pastors is directeur Nationaal Programma Rotterdam-Zuid en was wethouder toen deze wet werd ingevoerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van deze kritiek? Nou, heel veel. In de eerste plaats dat stigma, dat is gewoon bekend bij wijkenbeleid. Dat is altijd een dilemma. Maar toch is het wel verstandig om, als je vindt dat het echt niet meer zo verder kan in een wijk, om dat dan te benoemen en er wat aan te gaan doen. En dat vinden heel veel mensen die in die wijk wonen ook. Hè, en die weten het vaak al lang. Maar in de politiek en de wetenschap wordt daar dan wel eens moeilijk over gedaan. Dus dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, ja, wat jullie al zeggen. Die wet werkt op zichzelf wel. En in Rotterdam hebben wij vastgesteld nog steeds dat die noodzakelijk is. In ieder geval zeer gewenst. Maar niet voldoende, want je moet meer doen. Hè? En daar is onder andere waar ik nu voor werk het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Hè? En ook landelijk het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid uit voortgekomen. Maar goed, u zegt het werkt wel. Waarom werkt het volgens u dan wel? Nou, omdat je in ieder geval voor zorgt dat er niet onnodig nieuwe mensen die ook weer hulp nodig hebben om een weg te vinden in deze maatschappij aan worden toegevoegd aan die wijk. En in die wijk zijn al heel veel mensen die hulp nodig hebben. Daar hebben mensen zelf last van. Hè? Dat je weet niet waar je moet beginnen. Dus vrijwilligerswerk is ook moeilijk en dat soort dingen. Dus dat doet men allemaal maar niet meer. Maar dat geldt ook voor het overheidsapparaat. Dat is ook overbelast. Hè? En als je elke keer, als je iemand helpt en hij gaat verhuizen, dan in diezelfde woning weer andere mensen terugkrijgt die ook hulp nodig hebben, dan wordt het wel heel erg hopeloos. Hè? En op een gegeven moment wordt dat te erg. En ja, dan helpt die wet enorm om te zeggen, ja, nu is het genoeg. Vanaf nu gaan we ervoor zorgen dat er niet onnodig nog erger wordt. Ja, dus u zegt, deze wet heeft voorkomen dat dit soort wijken nog verder is afgegleden. Precies, hè. En we zien het op Rotterdam-Zuid, maar ook in die andere gebieden waar die wet wordt toegepast, dat in ieder geval de verbetering in gang is gezet. En ook die huizenprijzen, waar de onderzoek het over heeft, die stijgen op Zuid inmiddels net zo hard als in andere wijken. En dat komt mede door die wet. Niet alleen maar mede. Hè. En bijvoorbeeld, ik vind ook de analyse wel heel erg schraal, hè, om te zeggen van hij werkt niet, want er zijn nog steeds problemen. En zo kun je ook bijvoorbeeld zeggen dat de leerplichtwet niet werkt als er nog een leerling spijbelt van school. Hè. Dus dat zal altijd gebeuren, maar een wet moet helpen om het te beheersen, te verminderen en waar het gebeurt het aan te pakken. En dat doet deze wet wel degelijk. Hans Koster, hoogleraar, die het onderzocht heeft. Wat meneer Pastoor zegt is, ja, je kunt het nooit allemaal oplossen, maar het heeft wel degelijk geholpen. Tja, nou ja, goed, we zien het niet, we zien het niet terug in de data. En ik, in die zin ben ik het vooral met de heer Pastoor eens dat die Rotterdam-wet, dat er vooral meer moet gebeuren. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld eerder gekeken naar kafwijkenbeleid, waar heel veel geld is gegaan naar investeringen in de woningvoorraad. Nou, dat vonden we positieve effecten. Maar ook investeren in mensen. Denk aan opleidingsprogramma's of zorgen dat mensen de taal spreken als ze naar de basisschool gaan. Dat zijn programma's waar inderdaad echt wat extra's gebeurt. En bij de Rotterdam werd eigenlijk alleen maar gezegd van deze mensen mogen niet in de wijk wonen. En ja, nogmaals, kijk je naar de statistiek, vinden we daar geen enkel positief effect van. Maar het probleem is natuurlijk dat je niet kunt onderzoeken waar het heen. Het probleem is natuurlijk dat je niet kunt onderzoeken waar het heen zou zijn gegaan als je deze maatregelen niet had genomen. Nou, redelijk wel, omdat namelijk we vergelijken die buurten die zijn geselecteerd met buurten die letterlijk naast liggen. He, dus die zijn in alle opzichten vergelijkbaar. En dan kijk je naar de ontwikkeling van die wijken waar de Rotterdam werd ingevoerd, met die wijken die echt in alle opzichten eigenlijk vergelijkbaar zijn. Prijzen denk ik wel goed maken. Ja, meneer Pastors, is daar zo'n verschil tussen dus die twee wijken, of dus die wijken die eromheen liggen en die Rotterdam-wijken, zou ik maar even zeggen? Nee, maar die in andere wijken gaat het bij ons ook beter. Maar dat komt natuurlijk mede doordat het in die minst goede wijken, want daar wordt die wet op toegepast, heel selectief, heel spaarzaam. Daar gaat de gemeentepolitiek ook heel voorzichtig en behoedzaam mee om. Gebeurt alleen maar waar het waar het echt moet, hè, als een soort laatste maatregel voordat de verbeterslag echt in gang kan worden gezet. Maar dan zie je dat de wijken eromheen dan ook profiteren. Hè? En ja, geen wonder dat je dat in de cijfers terugziet. Hè? En wij kijken op Zuid naar meer dan alleen die woningprijzen, zoals deze onderzoekers hebben gedaan. We kijken ook naar opleidingsniveau, arbeidsparticipatie. En dat gaat inmiddels ook de goede kant op. Hè? Dus in die zin zijn de uitstralingseffecten, zou een keer onderzocht mogen worden. Hè? Die zijn er wel degelijk wat ons betreft. Ja, waar u het in ieder geval wel over eens bent, is dat er nog meer mag en moet gebeuren. Nou, precies. En het was mooi als het onderzoek dat het mooie daarvan in die wet had gezien. Hè. Het is een basis om om met meer dingen aan de slag te gaan, in plaats van dat je er moedeloos van wordt. Omdat je wel mensen vooruit helpt, maar de wijk niet. Hè. Dank u beiden. Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, en hoogleraar Hans Koster. Tel een Griekspoor tegen Fies. Marcella. Ja, Griekspoor leidt nu 2-1. Hij won dus die hele belangrijke derde set met 7-5. Hij benutte op 5-5 het enige en het eerste breakpoint van die set. Brak naar 6-5. Met onder andere ook een schitterend punt. Het punt daarvoor. Een rally, een aanval van Fies, een lopje van Griekspoor. Griekspoor aan het net en een volley om het af te maken die via het net eroverheen wipte. Dus dat was natuurlijk een meevallertje. Prachtig punt. Een cruciaal moment. En Griekspoor serveert het keurig. Uit, krijgt maar één puntje tegen. En het laatste punt op setpoint was zijn achtste ace. Dus ja, het is 3-6, 6-1, 7-5 nu voor Tellen Griekspoor. Hij heeft nog één setje nodig om de derde ronde te bereiken. Dat is dezelfde ronde die hij vorig jaar haalde. Toen verloor hij van Tsitsipas. Nu misschien, ja, ik kijk al heel voorzichtig vooruit. Voorzichtig. Nummer 8 van de wereld, Holger Rune. Maar goed, hij mag dat in ieder geval niet denken. Ik mag vooruitkijken. Maar Griekspoor staat er goed voor. 2-1 in sets leidt hij tegen Arthur Fies. Spannend. En verkeersinformatie nog, Erwin Hart. Nou, heel wat minder spannend. Ook heel wat minder spannend dan de ons omringende landen. Die hebben veel overlast van de sneeuw in het verkeer. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht is wel een half uur vertraging te bespeuren. In de file tussen Leusden-Zuid en Afrit de Bilt. 12 kilometer door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En omrijden kan via Hilversum via de A1 en de A27. Yeah. be there for you van de Rembrandts. Nooit eerder stopte er in de eerste anderhalf jaar na de start van de nieuwe colleges zoveel wethouders vanwege persoonlijke of gezondheidsredenen. Het blad Binnenlands Bestuur heeft onderzoek gedaan en daaruit komt naar voren dat er sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen al 41 wethouders stopten vanwege hun gezondheid, 56 vanwege persoonlijke omstandigheden. Axel Boomgaars is wethouder Financiën in Hoorn en voorzitter van de Wethoudersvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt dat, denkt u, door dat er zoveel inmiddels zijn afgehaakt? Nou, kijk, sowieso is het wethouderschap geen normale baan, om zo maar te zeggen. Je maakt lange dagen, sowieso normale kantooruren, maar nou, 3 of 4 avonden in de week weg of in het weekend is helemaal geen uitzondering. We zitten natuurlijk ook in een glazen huis, hè. Je bent 24/7 in functie, dus ook als je in de supermarkt staat of in de restaurant. Nou, dat weten een boel mensen natuurlijk als ze aan het wethouderschap beginnen. Maar we zien de laatste jaren echt wel een paar zaken toenemen die de druk gewoon wat groter maken. Een hele belangrijke daarin zijn de financiële tekorten die vanuit het Rijk komen. Als gemeente zijn we voor het overgrote deel van onze inkomsten afhankelijk van het Rijk. En vanaf 2026 gaan ze daar grote tekorten in doorvoeren. Waarin we dus, nou, u zei het zelf ook al, ik ben zelf wethouder Financiën in Hoorn. Waarin we echt een zwaar proces moeten gaan inzetten van flinke bezuinigingen. Die gewoon overal pijn doen. Nou, daarvoor word je vaak geen wethouder. We zien helaas intimidatie en bedreigingen ook toenemen. En geloof mij dat veel collega's niet in de koude kleren gaat zitten. En de algemene doorloop. We zien meer politieke versplintering. Eerst zaten wethouders gemiddeld 3,5 jaar. Nou, dat is nu nog zo'n 2 jaar en 10 maanden. Zeker 2 wethouders per week treden af. Daardoor komen dus ook een heleboel nieuwe mensen, soms ook onervaren aan dit vak, aan de start. Nou ja, en als er dan zo'n groot geweld, wat ik net beschreef, op je afkomt. Ja, dat maakt het geen reguliere baan. Ja, wat merkt u daar zelf in de praktijk van? Dus ik heb bijvoorbeeld van een collega hier in de regio die een jong gezin, die is gewoon op basis van burn-out klachten heeft op een gegeven moment gezegd, ja, dat is het me niet meer waard. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt dat je hele weken s'nachts laat thuis bent en 's ochtends heel vroeg de wekker weer gaat en nou, dat je het op een gegeven moment bijna je informatie niet meer kan opnemen. Dus heb me toen ook wel eens gewoon een dag ziek gemeld. En zo probeert iedereen natuurlijk een beetje zijn eigen vorm daarin te vinden. Ja. We zien wel dat het wel serieus is. En de mondigheid van de inwoners van gemeenten, dus bijvoorbeeld de discussies die heel fel kunnen zijn over, nou, ik noem maar wat, asielzoekerscentra, is dat wat een rol speelt? Natuurlijk, we zien helaas. Het is in de democratie, hoor je ook gewoon als wethouder tegen een stootje te kunnen en met inhoudelijke kritiek om te kunnen gaan. Maar als dat grenzen overgaat van intimidatie, van bedreigen met geweld, wat we helaas zien toenemen, ja, dan doet dat iets met mensen. Wat zou een oplossing kunnen zijn? Nou, dus als vereniging hebben we een paar ideeën hierbij. Allereerst wordt er vanuit landelijk is er een beperking aan de hoeveelheid wethouders die je kan hebben per gemeente. Dus wij zeggen, nou, schaf dat nou af. Want een gemeente kan natuurlijk zelf bepalen hoe hoog de werkdruk is, hoeveel wethouders ze nodig hebben. Nu wordt er vaak nog dan met deeltijdwethouders gewerkt. Maar ja, die werken dan net zo hard, krijgen de helft betaald. Nou, dat schiet ook niet op. Dus schaf ook bijvoorbeeld zo'n deeltijdfactor af. Maar ook, als ik het net had over bijvoorbeeld de hogere doorloop. Ja, investeer dan ook echt in scholing, hè? Actuele kennis en vaardigheden. Je wil eigenlijk dat iedereen wethouder kan worden. Maar ja, er is geen wethouderschool. Dus zorg dat mensen goed geëquipeerd zijn. En zet ook gewoon een norm neer waarin er tijd en ruimte gemaakt wordt voor reflectie en gezondheid. Ja. Om een beetje reclame voor onze vereniging te maken. We doen training rondom vitaliteit. We doen zaken als intervisie. Daar doe ik zelf ook aan mee. Om samen met collega's te kunnen reflecteren en zo ook af en toe gewoon een beetje stoom af te kunnen blazen. Kortom, er is wel wat mogelijk. Dank u wel, Axel Boomgaars, wethouder in Hoorn en voorzitter van de Wethoudersvereniging. Reactie. Aan de redactie. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi beëindigt vandaag zijn tour door Afrika en bezocht Egypte, Tunesië, Togo en Ivoorkust de afgelopen week. China-correspondent Gary van Pinksteren zei erbij dat dit het eerste bezoek van de minister was in het nieuwe jaar. Luisteraar Rob vraagt zich af, gaat het dan om het Chinese nieuwe jaar of het Westerse nieuwe jaar? Nou, Gary, Westers of Chinees? Westers. Maar kijk, China gebruikt voor zijn dagelijkse dingen precies dezelfde kalender die wij ook gebruiken, hoor. Dus hier is het ook precies dezelfde datum die wij nu hebben. Maar daarnaast is er nog een traditie, eigenlijk een oude Chinese traditie van een maankalender. Dus niet een zonnekalender. En volgens die maankalender wordt het dit jaar op 10 februari dan dus wat we noemen Chinees nieuwjaar. Dus dat is hier de grootste feestdag. Dat wordt veel meer gevierd dan ons traditionele oud en nieuw. En dat is, dat moet dus nog komen. Maar het eerste bezoek van het nieuwe jaar naar Afrika, dat is dus gewoon volgens onze kalender. Dankjewel, Gary. En op basis van een bericht van Hart van Nederland vertelde ik over Lapland-taferelen in Limburg. Daar kunnen nu even sleeritten met huskies worden gehouden in de sneeuw. Ze hebben ook heel veel adrenaline. Ze weten dat eigenlijk al voordat we gaan. Ze weten precies wat we gaan doen. Dus die zijn enorm enthousiast, al van tevoren. Ja, de honden zijn enthousiast en onze luisteraar Marie Claire is ook enthousiast geraakt. Waar in Limburg kan je precies die tocht met huskies maken, wil ze weten? Hebben we helemaal uitgezocht. Ja. Koningslust bij Venlo. Daar mooie naam ook al. Ja, geweldig. En ze doen het hele jaar, want ze zijn sleeën met wielen. Ja. Ze spelen een beetje vals. Beetje wel, maar ja, het is nu natuurlijk, dankzij de sneeuw, mooier dan ooit. 3 voor de dag. De rechtbank in Zwolle doet vandaag uitspraak in de zaak tegen een commerciële aanbieder van schuldhulpverlening. Wie financiële problemen heeft, kan via de gemeente schuldhulpverlening krijgen, maar soms duurt het dan lang voor je wordt geholpen. Dus zijn er commerciële schuldhulpverleners, die springen in dat gat. Maar zodra die gaan verdienen aan de schulden van hun cliënten, dan gaan ze over de schreef, want dat mag dan niet. In dit geval wordt die commerciële schuldhulpverlener ervan beschuldigd misbruik te hebben gemaakt van de kwetsbaarheid van mensen met problematische schulden. En middelbare scholieren in het praktijkonderwijs die gaan een petitie aanbieden in de Tweede Kamer. Ze moeten verplicht op stage, maar die is vaak niet in de buurt. En dan moeten ze zelf voor hun OV-kosten opdraaien. Terwijl mbo'ers, die soms exact dezelfde stage doen, dat niet hoeven. Die krijgen een OV-kaart. Daar moet snel wat aan gebeuren, vindt de voorzitter van de sectorraad praktijkonderwijs, Nicole Thewe. Het is dubbel onbegrijpelijk. Het is hetzelfde onderwijs. Het zijn eigenlijk mensen die we keihard nodig hebben op de arbeidsmarkt. Dus die zouden we maximaal moeten faciliteren, zou ik denken. En die ouders die kunnen het ook nog eens niet betalen. Er zijn te weinig programmeurs die de oude programmeertaal COBOL leren, terwijl die taal achter de software zit waarmee elke dag voor miljarden aan transacties wordt gedaan. Tijdens een bijeenkomst met onder andere de financiële sector en overheidsinstellingen wordt vandaag gezocht naar mogelijke oplossingen. Hoogleraar softwareanalyse Jurgen Vinju van het Centrum Wiskunde Informatica legt uit hoe belangrijk de taal is. Waar ik denk dat het om gaat en waar de meeste mensen die vandaag op het CWI samenkomen is dat het om zeer belangrijke infrastructuur gaat. Hè. Dus alles draait op COBOL. Lonen, boodschappen, uitkeringen, verzekeringen, hypotheken, belastingen, leningen. Eigenlijk alle financiële stromen in Nederland die zijn op COBOL gebaseerd. Dus je kan het niet even uitzetten om het te onderhouden. Dus zoals je een snelweg dichtgooit en de brug gaat verven. Dat bestaat eigenlijk niet in deze wereld. Dus het is hele essentiële infrastructuur. En volop bezig op de Australian Open, de tenniswedstrijd tussen Tellen Griekspoor en Arthur Fies. In de vierde set belandt Marcella, hoe gaat het? Ja, nou, ik denk dat Griekspoor wel een behoorlijke tik heeft uitgedeeld aan die 19-jarige Fransman Fies. Door het winnen van die spannende derde set met 7-5. Want hij brak meteen in de openingsgame van de vierde set. Daarna eigen service gehouden. Dus 2-0 nu in het voordeel van Tellen Griekspoor. Griekspoor leidt dus met 2 sets tegen 1. Het gaat goed. Hij heeft nu de overhand. Ziet er ook fysiek goed uit. Ondanks die 5-setter in de eerste ronde. Die hele zware partij in de hitte van Melbourne. Vandaag is het iets koeler, dat is wel een voordeel. En Griekspoor, ja, tegenwoordig is hij met een Zweedse fysio op stap. Hij denkt meer aan zijn slaaprust, hij eet beter. Een holistische aanpak met die nieuwe fysio. Dus wie weet, het lijkt fysiek goed te gaan met Griekspoor. Fies houdt hier zijn service, maar Griekspoor heeft de break in de vierde set. 2-1. En Marcella is ook te horen in Spraakmakers. Roos, wat gaan jullie doen? Zo is het. Stam.nl zometeen om 9:30. De stelling is, we moeten meer gedwongen worden gezond te leven. Er waren plannen om ons gezond te laten leven. Die waren afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Maar het RIVM zegt, ze werken niet. Experts zeggen, er zijn hardere maatregelen nodig. Dat zometeen in Stam.nl. Wouter heeft nog de hoofdpunt van het nieuws. Heel fijne dag.